NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Na een achtervolging van een uur zijn gisteren in Duitsland 3 Nederlanders opgepakt voor een plofkraak in Mellem, op zo'n 100 kilometer ten oosten van Enschede. De auto van de daders kon worden gestopt dankzij een scherpe stok die de politie op de weg had gelegd, waarmee de banden werden doorgeprikt. Bij de achtervolging zijn 3 Duitse agenten gewond geraakt. Het Pentagon heeft een foto naar buiten gebracht van de Chinese ballon die vorige maand boven het luchtruim van de VS zweefde. Het gaat om een selfie die een Amerikaanse legerpiloot maakte. Brokstukken die in zee zijn gevonden worden door de FBI onderzocht. Volgens de Amerikanen gebruikten de Chinezen de ballon om mee te spioneren. Nederland heeft vorig jaar veel minder geëxporteerd naar Rusland, blijkt uit cijfers van het CBS. Door de Europese sancties is de handel met 38% afgenomen. De import uit Rusland nam wel toe, vooral doordat de prijzen van aardolie en gas stegen. En Mo, Fraukje en Tabita zijn dit jaar de ambassadeurs voor de vrijheid. Zij gaan op 5 mei met de helikopter langs de verschillende bevrijdingsfestivals. De 3 artiesten maken in aanloop naar Bevrijdingsdag ook verhalen over vrijheid. Het weer bewolkt, hier en daar ook wat regen. Later vanmiddag breekt de zon vaker door. En het wordt vandaag 8 tot 10 graden. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits die neemt nu verder af. 80 kilometer file nog op de wegen. Veel bezoekers aan de huishoudbeurs staan nog in de file op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Bij knooppunt Amstel 10 minuten vertraging. Linkerrijstrook van de A12 is nog dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nooddorp na een ongeluk. Daar is je vertraging 1/2 uur. En 1/2 uur oponthoud ook nog steeds op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein. 9 kilometer file daardoor een spoedreparatie. Rechterrijstrook is dicht. Omrijden doe je via de zuidkant van Rotterdam. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 23 februari en vandaag aan tafel. De spraakmaker. Is regionaal brandweercommandant Diemer Kransen van de regio Noord- en Oost-Gelderland. De brandweer in ons land bestaat voor maar liefst ruim 90% uit de vrijwilligers. En als je daar een tekort aan krijgt, en er zijn nogal wat vacatures, ja, u voelt hem al aankomen, je hebt wel spuitgasten nodig om branden te kunnen blussen. In het mediaforum. De veelgeprezen en legendarische Amerikaanse journalist Seymour Hersh onthulde ooit Amerikaanse oorlogsmisdaden in Vietnam, maar zijn reputatie is nu naar de knoppen door dubieuze publicaties. Hoe lang kan iemand teren op een in een ver verleden behaalde resultaat? We gaan dat bespreken met de hoofdredacteur van het ANP, Freek Staps, en oprichter van het sportblad Helden, Barbara Barend. Na 11 uur neemt NRC-sportjournalist Koen Greven ons mee op een voetbaltrip dwars door Spanje en leren we dat de Spanjaard niet bestaat, iedereen wel een bloedhekel heeft aan Madrid en Cruijff nog altijd overal populair is. Net als Iniesta, maar die haten wij hier dan weer. Kortom, genoeg om over te praten en dat gaan we straks dus na 11 uur doen. En we beginnen met de stelling in stand.nl. Schiphol moet een toontje lager zingen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Goedemorgen, beste mensen. Mijn naam is Ruud Zondag en ik kom hier ook werken, zeg maar. Schiphol gaat toch akkoord met een vermindering van het aantal vluchten. Het kabinet wilde dat. Aan de ene kant willen we met Schiphol gewoon een goede verbondenheid, goed veel bestemmingen over de hele wereld hebben. Aan de andere kant is er ook de hinder voor de omwonenden. Vanaf het najaar zullen er niet langer 500.000 vluchten per jaar op Schiphol zijn, maar 460.000. En dat is volgens Schiphol ook de grens. De luchthaven vindt dat er niet naar aantallen vliegbewegingen moet worden gekeken, maar naar de hinder en uitstoot. KLM verwacht dat er tientallen bestemmingen zullen verdwijnen. Ja, hoeveel recht van spreken heeft Schiphol? We gaan het ook voorleggen hier aan de gasten aan tafel. Diemer Kransen, spraakmaker dus, en regionaal brandweercommandant. Welkom. En Barbara Barend. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Diemer, een tijdje geleden was je op Schiphol. En ik denk, gezien de ervaring, dat je neigt naar een toontje lager zingen, of niet? Ja, ik moest voor mijn Europese werk naar Helsinki. Ik heb 5 uur in de rij gestaan. En uiteindelijk, een vlucht later, kon ik eindelijk op het vliegtuig. Maar dat was minutenwerk. En dat was een aanfluiting. Het was echt verschrikkelijk. En ook met buitenlandse gasten die ik regelmatig krijg, klagen echt over het feit dat er de situatie bij Schiphol veranderd is. Dat is overigens nog wat anders dan tegen de groei van Schiphol zijn. Maar ik denk dat de stelling ook wel is dat Schiphol eerst de zaak goed op orde moet hebben om daarna te kijken of groei of stabilisatie überhaupt tot de mogelijkheid komt. Zo voelt het voor jou in ieder geval wel. Zo voelt het voor mij wel, ja. Ja. Want wat we horen natuurlijk ook wel. Eerst was het idee van, nou, rondom de meivakantie alles weer normaal. Ook daarin moeten we toch minder vluchten laten gaan, omdat de chaos nog niet dusdanig onder controle is. Nee. Dat je al alles kunt laten vliegen. En dan kom je op het standpunt van, ja, zorg nou eerst dat je dat goed hebt. Ja. Aan de andere kant, naar de toekomst kijken is natuurlijk wel een belangrijke. En als er dan wordt gekeken in, niet meer in aantallen, maar in vormen van overlast, ja, dat betekent dat het wel op een verantwoorde manier zou moeten groeien. En ook daar zitten wat vraagtekens. De hele discussie rond een alternatief voor Schiphol, Lelystad, komt ook niet van de grond, hè? En ik vind wel dat Schiphol als bedrijf ook recht heeft op het feit of er een langere termijnvisie is op wat Schiphol kan. Groeien of niet groeien. Alles gaat over overlast nu, hè? Dus geluidsoverlast, stikstof, et cetera. In een gebied wat enorm dicht bevolkt is in Nederland. Dus ieder alternatief is geen alternatief, want dat kan niet anders. Maar ja, dan is het perspectief voor Schiphol over 30 jaar, als die vliegtuigen op waterstof, kernenergie, elektriciteit, waar ze dan ook op mogen vliegen, of die overlast dan nog tot een realistisch scenario behoort en Schiphol in een manier waarop het daar is zou kunnen blijven bestaan. Die vraag wordt niet beantwoord. Ja. En ieder alternatief dat wordt aangedragen, alle binnenlandse vluchten gaan naar Lelystad en het vluchtgebied van de VNOG zit in Lelystad, daar is veel protest tegen. Ja, wat is dan het alternatief voor een bedrijf dat wij als vlaggenschip hebben gezien van onze economie? Welk alternatief is er dan? Ja, en waar kunnen ze dan nog eventueel naartoe? Waar kunnen ze naartoe? Ja, daar hoor je eigenlijk te weinig over. Nee, ik hoor geen alternatief over 20 jaar. Nee. Barbara, Toontje Lagerzingen of niet? Jij woont daar, neem ik aan. Geen overlast? Nee, ik heb woont geen wel in de buurt. Nee, ik heb geen overlast. Van. Nee, weet je, we worden natuurlijk geacht ons mening te geven. En soms denk ik wel eens, moet ik hier nou als Barbara Barend wat van vinden? Nou, je mag ook zeggen, nou, ik heb er niks mee. Nee, dan gaan we naar de bellers. Oh. Nee, ik heb er niks mee. Kijk, wat ik wel denk, is dat Schiphol heel erg belangrijk is. En ook als hub en economisch. En als KLM nu al aankondigt dat ze dan heel veel vluchten gaan schrappen. Dat is, denk ik, economisch slecht. Aan de andere kant hebben we ook te maken, zeker met die milieueisen. Dus ik vind wat Schiphol aandraagt, laten we nou niet kijken naar aantallen, maar de overlast die we veroorzaken. Lijkt mij, met mijn leken ernaar kijken, een beter advies. En dat je met beide rekening houdt. Maar goed, als je net naast Schiphol woont en je hebt iedere dag al die vluchten. Mijn ouders wonen wel een beetje onder de Schipholbaan. En dat is in de zomer is er amper een gesprek in de tuin te voeren. Ik kan het zeggen, dus lekker zitten in de tuin. Lekker rustgevend. Ja, en als je dan ook nog weet wat de uitstoot is. Maar ik, dus hij is lastig. En zeker, dat ben ik wel met jou eens. Je moet wel perspectief hebben. Want stel dat wij nu heel erg terug gaan draaien en andere luchthavens doen dat niet, waardoor Schiphol eigenlijk zijn status kwijtraakt. Of zijn hub, hè, wat het nu is. De overstap vindt ze ook. Ja. Ja, en dat kunnen we dan misschien niet meer terugkrijgen op een moment dat we misschien gezondere en stillere manieren hebben. Dus eigenlijk een hoop dingen van je zegt, dat denk ik. En ik vraag het me af. Maar we gaan het allemaal voorleggen aan een aantal deskundigen. Precies, de andere deskundigen mogen antwoord geven. Precies, gaan ze zeker doen. En ook mensen die in de buurt wonen. Cor Mastwijk bijvoorbeeld, gaan we mee beginnen. Die woont in Vinkeveen. Meneer Mastwijk, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u veel last van de vliegtuigen? Ja, zeker. Ja? Ja. Maar u zegt het in ieder geval nog enthousiast. Jazeker. Het boos worden, dat heeft geen zin. Maar ik denk dat je er wel heel kritisch naar moet kijken. En ik hoor nu ook weer dat het alleen maar over economische groei gaat. En mensen praten van, oh, de KLM, hup, oh. Maar die kunnen we missen als kiespijn. Want die overstappers, die brengen ons helemaal niks. Dat is economisch, heeft het helemaal geen invloed op groei. Dat heeft u allemaal uitgezocht ook, gezien de overlast die het u geeft. Jazeker. Ja. Het is zo dat Schiphol ten eerste gaat het helemaal niet over het aantal vluchten. Daar gaan zij niet over. Dat wordt politiek en democratisch besloten. Mm-hmm. Dus daar hebben ze eigenlijk helemaal geen zeggenschap over. Nee, maar het is natuurlijk logisch dat zij wel dingen naar buiten brengen waar ze voor staan en wat ze zelf willen. Dat is natuurlijk ook een soort strategisch spel, toch? Ja, absoluut. Ja. En het gaat ten koste van mensen. En dat is het ergste. We praten alleen maar over een bedrijf wat alleen maar wil groeien, iedere keer weer. Ten eerste, het heeft nog steeds geen natuurvergunning. Daarnaast vervuilen ze de bodem en het grondwater enorm. Ze produceren herrie over 4 provincies. Want even, als ik het bij u ook mag houden, meneer Mastwijk. Hoe ziet uw leven eruit? Dat klinkt wat groot, maar waar heeft u last van? Nou, dat zegt u wel heel goed. Hoe ziet mijn leven eruit? Mijn leven is door Schiphol enorm beperkt geworden. Vroeger zei ik altijd van, ik woon op de mooiste plek op aarde. Ik zit aan het water in een woonarkje. Een prachtige plek, vlak bij de Vinkeveense Plassen. Mm-hmm. En dat is af en toe de hel geworden. En dan praat je over de ochtenduren tussen 5 en 7. Dan krijg ik gewoon 55 toestellen over mijn hoofd. Dan heb je de nachtvluchten, de avondvluchten en de hele dag door nog vluchten. Dus dan ben ik nog redelijk, dan heb ik het nog redelijk goed. Want er zijn natuurlijk mensen die het nog veel erger hebben. Maar het probleem hier is dat het gaat over poen boven gezondheid. En ik denk dat we, en daar is de media, die stelt, als er iemand van Schiphol is, dan worden er maar heel weinig echt kritische vragen gesteld aan de mensen die Schiphol vertegenwoordigen. Als we het hebben over waterstof en elektrisch vliegen. Mm-hmm. Dat is de greenwashing van Schiphol. Want dat gaat voorlopig niet gebeuren. Nee, dus dat... Maar dat lees ik ook echt wel. We horen dat straks ook nog wel van deskundigen. Maar dat wordt echt wel vaak als notitie ook erbij aangemerkt, hoor. Dat de doelstellingen er zijn. Maar dat we het dan echt hebben over verre toekomst. En dat totaal onrealistisch op de korte termijn is. Dat is heel belangrijk. Daarnaast, uitstoot wordt maar gemeten tot 900 meter. Boven die 900 meter is de vervuiling enorm. En daar wordt helemaal niet meegenomen. Schiphol is naast Tatterstiel de grootste vervuiler in Nederland. En wij wonen eronder. Mm-hmm. En het moet echt duidelijk worden naar de mensen dat wij slachtoffer zijn wat betreft uitstoot en vliegherrie. Want is dan voor u, meneer Mastwijk, dan hebben we het inderdaad over de langere termijn, als ze stiller en schoner worden, is minder vluchten voor u de enige optie? Of zegt u, als ze echt daadwerkelijk schoner en stiller zouden worden, dan heb ik er minder last van? Prima. Ja, nee, krimp is de enige oplossing. En dat moet nu eindelijk eens duidelijk worden. Want wat u net al zei, schone vliegen en stille vliegen, en daar heeft meneer Harbers het ook over, minister Harbers, dat gaat voorlopig niet gebeuren. Dat is één grote farce. En het moet duidelijk zijn dat wij mensen allemaal lucht inademen die zwaar vervuild is. En dat is voor onze kinderen is dat een inktzwarte toekomst als Schiphol gaat groeien. En wat betreft de banen, hè, want daar hebben we het ook altijd over, dat Schiphol zo'n enorme banenmotor is. Dat valt wel mee. We kunnen heel veel mensen, als Schiphol gaat groeien, we kunnen A, heel veel mensen gewoon blijven werken. B, we kunnen mensen omscholen naar groene banen. Want we zullen toch een keer die stap moeten nemen. Ja. En ik denk dat het duidelijk is dat het klimaatprobleem en het stikstofprobleem ons zo ver boven ons hoofd groeit, dat we straks... we zijn straks allemaal... De problemen alleen maar groter worden. Meneer Mastwijk, ik ga naar andere bellers ook toe. Want volgens mij kunt u rustig een half uur nog met alle argumenten komen. Het is duidelijk dat het u enorm dwars zit. En dat u ook vindt dat er meer aandacht moet komen op een realistische manier. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Cor Mastwijk was dat vanuit Vinkeveen. Ik ga praten met Ashman Nadran. Hij is journalist bij de Volkskrant. En het interview waarin de directeur van Schiphol zegt minder te willen krimpen dan het kabinet heeft voorgesteld, is van zijn hand en van zijn collega. Ashman, goedemorgen ook. Goedemorgen. Wat dacht jij toen directeur Ruud Zondag dat getal van 460.000 vluchten per jaar noemde, terwijl het kabinet wil dat Schiphol krimpt naar 440? Dat was een kleine verrassing voor ons. Wij werden, er werd ons verteld, Schiphol is, legt zich neer bij de krimp. Dus wij schoven keurig aan om dat te horen. En toen werd er gesproken over 460. En dat riep toch wel enige dat zorgt voor enige verwarring. Want dat is wat we minister Harbers natuurlijk hoorden zeggen afgelopen zomer. Die zei, Schiphol zal moeten krimpen naar 440.000 vluchten. En Schiphol zegt, nou, wij liggen ons in ieder geval neer bij 460. Dat is een kleine tussenstap die minister Harbers dit jaar wil maken. Maar de plannen voor het jaar daarop zijn 440. En daarvan zegt Schiphol, ja, dat zouden we eigenlijk liever overslaan. Ja. Dus eigenlijk willen ze maar de helft van de afspraak uitvoeren. Daar komt het dan op neer. Ja, de helft van de afspraak. Kijk, het is lastig, want als je de Telegraaf vandaag openslaat en Parool die schrijven, Schiphol legt zich neer bij de krimp. En dat is op een bepaalde manier is dat. Nou, ze hadden natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, hou eens even, dat laten we ons niet gebeuren. Wij blijven gewoon het liefst 500.000 vluchten uitvoeren. Mm-hmm. Dus dat is, het is 40.000 minder vluchten. Dat is best aanzienlijk. En tegelijkertijd kan je ook redeneren, ja, maar ze verzetten zich tegen de eis van minister Harbers. Dus ze gaan er een beetje tussenin zitten. Ja, en is dit, hoe moet je dit interview dan zien? Als een poging wel om de boel te bespelen? Zit een soort politiek spel waarin wij als lezers in dit geval worden meegenomen? Wat de strategie is van Schiphol. Kijk, Schiphol is onderaan de stemmen. Wat voor idee had jij na dat interview? Schiphol zit in een vrij benarde situatie. Enerzijds is het een bedrijf. Het wordt ook geacht te opereren als een bedrijf. En dan heb je te maken met klanten. Dat zijn de airlines die financieren de boel. En die zeggen, Schiphol, jullie moeten ook, net zoals wij, zoals KLM bijvoorbeeld, of EasyJet of Corendon, moeten jullie ook hier tegen in opstand komen. En tegelijkertijd zijn ze volledig in handen van grote gemeenten zoals Amsterdam, Rotterdam, de Nederlandse staat. En dan kunnen ze natuurlijk ook niet te veel gaan blaffen. Ja. Zij proberen hier ongeschonden mogelijk uit te komen. Naar de langere termijn, hè? Want ook Harbers die zegt vanaf 2027 zouden we op een andere meetmethode om kunnen gaan. Hè? Dat is een enorme omslag, dat je dus niet meer kijkt naar die aantallen, maar naar wat is een maximale vorm van overlast die de luchthaven mag veroorzaken. Schiphol zegt, laten we dat nou naar voren schuiven. Terwijl ik niet beter weet dan dat hele duurzaamheidsslag, dat nog wel even gaat duren. Dus hoe realistisch is dat scenario? Nou, het scenario van het instellen van een nieuw systeem, kijk, wat Harbers heeft gezegd, het gaat om de timing. Dat nieuwe systeem, daar zijn ze dus allebei over eens. Maar de timing. Ja, de timing, dat gaat nog wel even duren. Dus wat Schiphol zegt, het liefst zouden we dat in 2025 invoeren. Ja, dat lijkt me iets te optimistisch gedacht. Harbers zegt, laten we mikken op 2027. Maar er is natuurlijk voor iedereen, ook het kabinet, die zal hier wel heel veel vaart achter proberen te zetten. Moeten ze er wel zijn, die stille en die zuinige vluchten. Nou ja, je kan het systeem natuurlijk wel al invoeren. Hè. Je kan zeggen, we voeren het stelsel in. Dan gaan we dus niet meer op basis van een maximum aantal gaan we sturen. Maar we gaan puur kijken naar wat is nou de geluidshinder of de uitstoot. Daar is veel scepticis omheen. Volgens mij hebben we het eerder ook in dit programma daarover gehad. Maar je zou dat systeem nog wel kunnen invoeren. Dat zou niet betekenen dat je dan plotseling met 600, 700.000 vliegtuigen de lucht in gaat. Maar dat zou wel betekenen dat er voor het eerst, want dat is tot op heden is dat nog niet, een soort een financiële aanjager krijgt, een stimulans voor de industrie, om toch meer in te zetten op duurzamere minder lawaaiige toestellen. Want als ik nu eventjes doorkijk van, hè, als het nu nog niet zo zuinig en schoon is, ja, en stil, ja, dan betekent dus als je dan al die kwalificaties gaat vragen, dat er dus heel veel minder gevlogen mag worden op Schiphol. Nou, ik denk dat Schiphol daar ook niet bij gebaald is. Maar hoe realistisch het is, ga ik ook bespreken met Joris Melkert. Hij is luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. Meneer Melkert, goedemorgen ook. Goedemorgen. Dat nieuwe stelsel, hè, waarbij het dus niet gaat om het aantal vluchten, maar dat je kijkt naar overlast per 2025. Zijn we dan al zover? Dat is een politieke keuze of we dat willen. Ik vind het aan zich een veel gezonder benadering dan gewoon een harde limiet in aantal vliegtuigen. Mm-hmm. Want dan kun je makkelijk kiezen. Ja, nou, we willen gewoon blijven vliegen als wereldburgers. Kijk maar naar de rijen die er op Schiphol stonden. Er was minder capaciteit, maar we gingen toch gewoon met z'n allen. Dus wij gaan gewoon niet minder willen vliegen. En als je dan als luchtvaartmaatschappij zegt, ja, nou, ik heb een vliegbeweging tot mijn beschikking, ik heb een slot ter beschikking, dan kan ik gewoon een groter vliegtuig inzetten en krijg je in feite van minder overlast juist meer overlast. Ja. Dus dat lijkt me gewoon geen handige benadering, gewoon een hinderbenadering, waarbij je afspreekt van, nou, op termijn gaat gewoon de hinder dalen. Dan weet gewoon iedereen waar hij aan toe is. Dan weten de omwonenden waar ze aan toe zijn, dat het alleen maar minder gaat worden in plaats van steeds meer. En de luchtvaartmaatschappijen hebben het gewoon in eigen hand. Dan moeten ze gewoon sneller nieuwe vliegtuigen kopen die stiller en schoner zijn. Ja, en is die beweging wel gezonde benadering in de gang? Nou ja, de minister heeft al gezegd vanaf 2027 en ter voorbereiding op die 2027 gaan we nu de knop een beetje dicht draaien. Ja, hoe eerder, hoe beter. Het hinder lijkt me een veel betere maatstaf dan gewoon puur een aantal vliegbewegingen. Maar zie je bij de luchtvaartbedrijven ook die beweging? Zijn die al bezig met hun vloot vernieuwen? Jazeker. EasyJet is al een eind onderweg met een overstap naar een nieuwe variant van de Airbus-vliegtuigen. Deze zomer gaan KLM en Transavia de stap maken om de oude 737's te vervangen door de nieuwe A320neo's. Dus daar gebeurt al best het een en ander. Die zijn misschien wel een beetje spekkoper op dat moment als ze dat snel voor elkaar krijgen. Ja. En is dat, want dat is niet van de een op de andere dag gebeurd. Hoeveel jaar duurt zo'n operatie om je vloot te vernieuwen? Nou ja, zo'n operatie, ik geloof dat ze er 7 of 8 jaar voor uitgetrokken hebben om de hele vloot daarvan te kunnen vervangen. Dus nou, dat betekent dat ze, als ze dat sneller kunnen doen, dan kunnen ze net zoveel blijven vliegen. Als ze dat niet zo snel doen, dan moeten ze misschien minder vliegen. Ja. Dat is het voordeel van zo'n hinderbenadering. Ja, want meneer Mastwijk, die we aan het begin aan de uitzending hadden, die zegt, nou, mijn leven is tot een halve hel verworden, gezien de overlast die het geeft. Kun je dan zeggen van, nou, op het moment dat die vloot vernieuwd gaat worden, kun je dat echt al kwantificeren van, dan krijgt iemand als meneer Mastwijk daadwerkelijk ook veel minder last ervan? Nou, veel minder lasten. Je kan niet van vandaag op morgen Schiphol helemaal stil en helemaal schoon krijgen. Maar het gaat wel weer een beetje helpen. En je moet dus gewoon met elkaar gaan afspreken hoe snel moet die hinder gaan dalen. Daar ligt natuurlijk de crux van het verhaal. Hoe snel vinden wij dan met z'n allen dat die hinder moet gaan dalen? Ik denk dat daar de discussie nu eigenlijk over zou moeten gaan. Ja, want er wordt ook gezegd van zet nou gewoon in op krimp. Dat is natuurlijk wat omwonenden meer zeggen. Gewoon minder vliegtuigen, punt. Ja, maar kijk... Dat gaat het probleem denk ik niet oplossen, want de vraag is er gewoon. En dan gaan de luchtvaartmaatschappijen gewoon grotere vliegtuigen inzetten. En dan heb je kans dat het eigenlijk de andere kant op gaat. Dat je juist meer hinder krijgt in plaats van minder hinder. Ja. Ondanks het feit dat er minder bewegingen zijn. Dus dat vind ik, zou ik geen goede benadering vinden. Meneer Mastwijk had het ook nog over greenwashing. Hij zegt, je hoort wel van alles over wat ze aan het doen zijn. Maar nou, voorlopig zien we het nog niet. U geeft wel aan, die vloot wordt vernieuwd. En dan zijn de toestellen wel degelijk zuiniger en stiller. Maar bijvoorbeeld het elektrisch vliegen, waar ook over wordt gesproken. Op welke termijn is dat realistisch? Nou, voor de grote vliegtuigen is dat gewoon absoluut niet realistisch. Denk echt dat we het gewoon voorlopig nog zullen moeten doen met het vergelijkbare vliegtuig als we nu hebben. Alleen dat die iedere keer een beetje stiller en een beetje schoner worden. Maar gewoon elektrisch op vakantie naar Zuid-Spanje, dat zit er echt voorlopig niet in. Daar moeten we gewoon heel realistisch over zijn. De term energie-neutraal vliegen, die is nog wel ver weg dan. Nou ja, het ligt een beetje aan waar je je brandstof vandaan haalt. Als je gewoon met duurzame brandstoffen gaat werken, dan kun je dat wel voor elkaar krijgen. Ja. Maar ook dat, ja, het is altijd goed nieuws en er is slecht nieuws. Het goede nieuws, technisch gezien kan het gewoon. Je hoeft er geen natuurwetten voor te overtreden om dit voor elkaar te krijgen. Het slechte nieuws is, het gaat nog een hoop tijd en een hoop geld kosten om het voor elkaar te krijgen. Ja, ja. Dank u wel. Joris Melkert is luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. We gaan ook praten met iemand van Provinciale Staten, voor GroenLinks in dit geval, David Oudewesselink. Goedemorgen. Goedemorgen. We horen net meneer Melkert zeggen dat krimpen niet zaligmakend is. Maar dat is wel precies wat u van Schiphol verlangt. Dan gaan ze gewoon grotere toestellen inzetten die misschien wel voor meer overlast en vervuiling kunnen zorgen. Ja, en daarom is het belangrijk dat Schiphol ook gewoon duidelijke regels krijgt opgelegd. Want inderdaad, anders gaan ze om de regels heen werken. Ja, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. En de hubfunctie is al eerder genoemd. Die brengt ons weinig economische voorspoed. Dat geeft alleen maar hinder. Als je daar gewoon verlangt dat we minder overstapvluchten hebben, dan kan het ook prima met minder vluchten. Ja, maar waarom houdt u vast aan die krimp als dat niet per se leidt tot stillere en schonere luchtvaart? Dat moet toch het uiteindelijke doel zijn? Dat laatste? Ja, dat klopt. Maar als je dan... schone en stille vliegtuigen bestaan niet, is net al gezegd. En het zou toch veel mooier zijn als we die kleine verbeterpunten die we wel kunnen behalen met schone en stille vliegtuigen, dat we die ten gunste laten komen van de mensen en de natuur die de afgelopen decennia de meeste schade hebben opgelopen. Maar hoe vindt u dan dat de afspraken moeten worden gemaakt? Op basis van aantallen of op basis van overlast? Ik denk eigenlijk uiteindelijk, als we een goed meetsysteem hebben, dat het ook prima wel op basis van overlast kan. Maar dan is wel de correcte vraag, wat zijn dan de regels daaromtrent? Ga je dan gezonde normen hanteren? Als je die gezonde normen gaat hanteren, dat betekent dat je eigenlijk veel minder gaat vliegen. Ja. Of ga je uit van dezelfde vorm van hinder en uitstoot? Namelijk, het moet op hetzelfde niveau blijven. Ja, in dat geval blijft Schiphol natuurlijk een van de grootste veroorzakers van hinder en uitstoot in ons land. We hebben natuurlijk eerder wel met die meetsystemen gezien, ook rond de komst van bij Lelystad, dat niet helemaal goed is verlopen. Nou, laat ik dat dan op die manier heel subtiel uitdrukken. Dus daar zit bij u dan ook wat huiver. Ja, absoluut. Theoretisch gezien zou het kunnen werken. Ja. Maar we weten allemaal dat het op die manier niet gaat. En dat we er alles aan ook gaan doen om het toch in hun voordeel te krijgen, zoals ook nu het geval is. Waarbij je bijvoorbeeld boven de 900 meter je de uitstoot niet hoeft te registreren. Ja, dat is waar meneer Mastwijk het ook over had. Nou is het in uw provincie, in Utrecht, is er veel discussie, omdat actievoerders willen voorkomen dat er een vierde vliegroute aan wordt gelegd boven de provincie. Wat is de grote angst? Ja, de grootste angst is vooral inderdaad dat er nog een hele grote nieuwe groep mensen last krijgt van luchtvaart. Kijk, in delen van onze provincie, zoals in Vinkeveen hebben we al gehoord, is dat al duidelijk aanwezig. Maar op deze manier wordt eigenlijk de overlast nog verder uitgesmeerd in Nederland. En waar GroenLinks vooral bang voor is, is dan eigenlijk dat dan ervoor zorgt dat je nog meer vliegtuigen zou kunnen krijgen, omdat de overlast dan gemiddeld genomen slechts toeneemt in plaats van op bepaalde pieken. Goed, het is afwachten. Ja, we zijn toch echt bang dat het gewoon een excuus is om uiteindelijk gewoon veel meer vluchten te kunnen laten vliegen in Nederland. Ja, en daar krijgt u steun in ieder geval van een aantal omwonenden. Hartelijk dank, David Oudewesselink. Evert belde ons ook nog vanochtend. U denkt vooral dat mensen die voor de stelling zijn zelf ook moeten stoppen met vliegen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ja, dat is misschien een beetje de eenvoudige gedachte van een eenvoudige burger. Maar ja, iedereen die vliegt of die per postpakket luchtpakket zijn pakketjes naar Nederland laat komen, die kan eigenlijk niet voor deze stelling zijn. Hè? Ik vergelijk het een beetje met het gebruik van cocaïne of een pilletje. Je kunt niet zeggen, ja, ik wil wel mijn lijntje of mijn pilletje, maar ik ben tegen drugshandel. Want dat is heel inconsequent. En zo zie ik dat eigenlijk met dit thema ook. Maar dan legt u het eigenlijk puur bij de consument neer. En we hebben eigenlijk al wel gezien, ook, nou ja, met corona was natuurlijk de boel stilgelegd. En daarna nam de vraag behoorlijk toe. En wordt er ook continu gezegd, uiteindelijk blijven we gewoon vliegen. Ja, en als dat dan kennelijk zo logisch is, dan hoort daar kennelijk uitbreiding bij. Hè? Als je met z'n allen drugs wil gebruiken, dan hoort daar drugshandel bij. En ik zie niet in waarom deze vergelijking niet op zou gaan. Nee. Is het Gerrit Boer die je opperde via de Radio 1 hebt, vertienvoudigd die prijs van korte vluchten en de krimp heb je automatisch? Ja, natuurlijk. Alles wat duurder wordt, wordt minder afgenomen. En als het minder afgenomen wordt, dan wordt het minder aangeboden. Ja, maar de vliegtickets zijn nu al wat duurder geworden. Je hebt natuurlijk de belasting erbovenop, maar er wordt nog steeds veel gevlogen. En er zitten nog steeds de vluchten zijn uit gevolg geboekt. Ja, nou, vinden we het kennelijk heel belangrijk. Hebben we er veel geld voor over. Ja, dan moeten we dus ook niet piepen als zo'n luchthaven zegt, maar ja, we moeten voldoen aan die vraag. En dan moeten we uitbreiden. En of dat nou op Schiphol is of ergens anders in Nederland, het probleem manifesteert zich natuurlijk altijd. Ja. Hoe staat u daar eigenlijk zelf in? Want u wijst vooral naar de anderen van als je voor bent dan. Bent u voor of minder vluchten of vliegen? Ik ben wel tegen uitbreiding. En ik probeer dus echt ook zo min mogelijk te vliegen. Ik vind in Nederland of rondom Nederland op vakantie gaan net zo prettig. En daar zit ook wel een klein beetje deze gedachte achter. Dat je niet voor ieder leuk tripje het vliegtuig in moet stappen om ergens in Europa te landen. Ja. Hartelijk dank nog, Evert. Wij hoopten ook nog een reactie te krijgen van minister Harbers van Infrastructuur. Dat is net niet gelukt. Misschien krijgen we die later deze uitzending nog. Dus voor de radio blijft het hier dan bij. Aan de hand van de stelling dus Schiphol moet een toontje lager zingen. Via de Spraakmakers Community kunt u nog wel blijven reageren. Karin Schipperus die zegt bijvoorbeeld Schiphol is een staatsbedrijf. De Nederlandse overheid heeft de opdracht om CO2 en andere emissies te beperken. Zodat ook onze kinderen een leefbare planeet overhouden. En Michiel Vos die zegt maak het vliegen nu eindelijk eens 2 of 3 keer duurder. Waar we het net over hadden. Dan wordt er vanzelf wel minder gevlogen. Het is beter voor alles en iedereen. Mocht u lid willen worden, stuur een mail naar spraakmakers@kro-ncrv.nl. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Dwaal in Kunstmuseum Den Haag door de wereld van Escher. Laat je verrassen door zijn wereldberoemde werken. Van optische illusies tot zijn onmogelijke architectuur. Ontdek Escher in Den Haag. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bij Saxo zijn we er voor alle beleggers. Of je nou zelf de beurs op wil, automatisch maandelijks wil beleggen of het liever aan ons overlaat. Want wij zijn gek op beleggen en delen graag onze kennis met je. Kijk op saxo.nl. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Ga je binnenkort op vakantie? Via de Verisure camera's kun je thuis alles zien. En als er iets gebeurt, dan grijpt Verisure direct in. Het is goed om te weten dat jouw huis dag en nacht beveiligd is. Zo kun je met een gerust hart op vakantie. Voel je veilig met Verisure. Ga naar verisure.nl. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zo lang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen. Een en al oor. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Grease, de hitmusical, is terug. Nu in het theater bij jou in de buurt. Let's go together! Check de speellijst en boek nu kaarten op greasemusical.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Moet de media direct worden ingelicht door de hulpdiensten als politie, brandweer of ambulance uitrukken? Minister van Justitie Jessugus wil af van het zogeheten persalarm om privacyredenen. Maar daarmee verdwijnen wel belangrijke nieuwsbronnen. We gaan het daarover hebben zometeen in het mediaforum. Maar nu eerst aandacht voor het CDA en de VVD. Die hebben te maken met provinciale afdelingen die tegen het landelijk stikstofbeleid zijn. Hoort u meer over in het NOS-journaal met Clemens Peters. In een groot aantal provincies inderdaad zeggen coalitiepartijen CDA en VVD tegen de kiezers dat ze zich willen verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid. En dat blijkt uit een analyse van de stellingen in het kieskompas. 8 provinciale CDA-afdelingen en 5 provinciale VVD-afdelingen spreken zich in het kieskompas uit tegen het kabinetsbeleid. Ze vinden bijvoorbeeld dat boeren niet gedwongen mogen worden uitgekocht. Dat is opmerkelijk, want VVD en CDA maken deel uit van het kabinet en zijn dus medeverantwoordelijk voor het landelijk stikstofbeleid. Het gerechtshof in Amsterdam doet vanmiddag uitspraak in de strafzaak tegen 2 mannen die worden verdacht van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Er is levenslang tegen de verdachte geëist, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Zowel het Openbaar Ministerie als de 2 verdachten gingen in beroep. Het Openbaar Ministerie eiste levenslang. Destijds bij de rechtbank kreeg dat dus niet en probeert het opnieuw. En de 2 verdachten die hebben zowel bij de rechtbank als voor dit hof ontkend dat zij de moordenaars zijn. Dus ook zij gingen in beroep. Dirk Wiersum werd in 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam buiten Veldert. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in de Marengo-zaak. De Duitse politie heeft 3 Nederlanders opgepakt die een plofkraak hadden gezet in Melle, een plaats op zo'n 100 kilometer ten oosten van Enschede. Na een uur kon de Audi van de daders worden gestopt doordat de politie een spijkermat op de weg had gelegd. Forum voor Democratie-leider Baudet is in 2020 door de AIVD gewaarschuwd dat hij en zijn partij door Russische spionnen benaderd zouden kunnen worden. Dat schrijft de Volkskrant. Baudet bevestigt dat hij een gesprek heeft gehad met AIVD-directeur Akerboom, maar hij zegt dat hij niet werd gewaarschuwd. Het kabinet maakt 15 miljoen euro vrij voor taallessen voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Een jaar na de oorlog zijn er 90.000 vluchtelingen hier geregistreerd. 1/3 zegt dat ze hier willen blijven. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze met het geld de taallessen invullen. De ambassadeurs voor de vrijheid zijn dit jaar Mo, Vrouwkje en Tabita. Ze gaan op 5 mei met een helikopter langs de bevrijdingsfestivals om daar op te treden. In aanloop naar de bevrijdingsdag maken ze ook verhalen over vrijheid. Zo bezocht Vrouwkje een Oekraïense zangeres die ondanks de oorlog nog altijd door Oekraïne toert. En toen is tijdens de soundcheck een raket gevallen op een van die podia waar zij zou staan. En is haar geluidsman daarbij om het leven gekomen. Dat zijn echt situaties waar wij ons totaal geen voorstelling bij kunnen maken. Echt heel verdrietig. In de komende maanden komt Mo met een podcast over vrouwenrechten. En Tabita duikt in de doorwerking van het slavernijverleden. Een proef met zonnepanelen die 2 jaar geleden op een dijk in het Zeeuwse Rittum werd geplaatst, wordt voortijdig gestopt. Volgens onderzoeksinstituut TNO en het waterschap gaat het gras onder de panelen dood en wordt de stevigheid van de dijk aangetast. De proef zou 3 jaar duren, maar is nu na 2 jaar gestopt. Alle testpanelen worden verwijderd en de dijk wordt teruggebracht in de oude staat. Het weer, het is bewolkt met hier en daar regen. Later vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt vandaag 8 tot 10 graden. Met een eigen bedrijf wil je niet stilvallen door schade. Daarom kan een preventiespecialist van ASR kijken hoe je schade kunt voorkomen. Vraag je adviseur naar het voordeelpakket bedrijven of kijk op asr.nl/zakelijk. ASR doet het. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Vloerverwarming? Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Vanaf april te zien. Van de makers van The Lion King. Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AIDAthemusical.nl. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR en KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Wat zijn de journalistieke afwegingen om hele heftige beelden uit te zenden? Bijvoorbeeld die gisteravond van een Israëlisch militair voertuig dat inrijdt op Palestijnen. En een legendarische Amerikaanse journalist die van zijn voetstuk valt na omstreden publicaties. Het zijn er een paar van de ingrediënten in dit mediaforum die ik voor ga leggen aan Freek Staps, is de hoofdredacteur van het ANP. En hier inmiddels, Freek, goedemorgen. Goedemorgen. Barbara Barend had u natuurlijk al gehoord, oprichter van Sportblad Helden. En onze spraakmaker van dienst is Diemer Kranzen. Hij is regionaal brandweercommandant. Ja. Die mijn kansen. Ja, dank je. Wij kijken eerst naar jullie mediamomenten. Freek, voor jouw moment. De enorme aantallen journalistieke producties die hun basis hebben gevonden in een kleine gemeente in Drenthe. Ja, deze staat even, komt nu langs om te laten zien dat journalisten niet altijd van die wantrouwende al zijn. Vul maar een woord in. Maar die negatieve mensen zijn, maar dit is gewoon eigenlijk een beetje een grapje. Hogeveen is een hele fijne gemeente in Drenthe. Daar gebeurt echt helemaal niks. Ik hoor nu echt meteen Jurgen van den Berg. Ja, nou, die dat wat vaak, wie ik lang heb gepresenteerd. Precies. En die altijd Hogeveen. En Jurgen van den Berg en Guus Valk, de chef politiek van de NRC. En Wilma Haan, de adjunct hoofdredacteur van het NOS. En Freek Staps, de hoofdredacteur van het ANP. En Mark Veningen, de hoofdredacteur van Nederland, et cetera, et cetera. Er komt een heel groepje journalisten uit Hoogeveen. En daar hebben we natuurlijk onderling jarenlang om gelachen en onszelf niet al te serieus genomen daarom. Maar het was toch wel heel leuk voor Villa Media, en dat is een beetje het blad van de journalistiek, om al die journalisten eens terug mee te nemen naar Hoogeveen. Nou, dat staat nu op de website van Villa Media. Het is vrij hilarisch, want het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar er komen gewoon heel veel journalisten uit Hoogeveen. En niemand die het echt snapt. Wat zit er dan in het drinkwater dat Hoogeveen al die journalisten doorbrengt? Er komen in ieder geval geen vliegtuigen over. Dus. Nee. Volendam heeft ook zoiets. Even namens Hoogeveen het grootste graslandingsbaan vliegveld van Nederland of iets dergelijks. Dat is dan weer de claim to fame van Hoogeveen. Oh, okay. Maar is er een theorie ontstaan waardoor het komt? De grootste theorie is toeval. Okay. Een andere theorie die absoluut niet hard te maken is, in Hoogeveen gebeurt niks. Als je ook maar een beetje journalist wil worden, dan moet je heel creatief zijn. Dan moet je heel creatief zijn, dus je wordt er misschien wat beter van. Of mensen verlaten Hoogeveen gewoon om een wild en een enerverend leven te hebben. Oh, in ieder geval vrij grappig en verder niet om al te serieus te nemen. Verder niet zoveel relevant. Nee, verder niet relevant, maar wel vermakelijk. Hey, weet je dat er bij Radio 1 zitten twee presentatoren uit Henrik Ido Ambacht? Daar ga je. Dat is een stuk. Moet op één zender, hè? Misschien moeten we dat ook maar eens gaan uitzenden. Maar die Volendam, en ik hoor iets met zingen, die vind ik ook wel goed. Moet je zo eens uitzoeken. Die of het in de vis of in het water zit, weet ik niet. Maar ze doen heel veel dingen heel goed daar. Barbara Barend, jouw mediamoment is een filmpje van Ajax over de vrouwen die voor het eerst in de arena gaan spelen tegen Feyenoord. Nadine, 4 maart, Ajax-Feyenoord, eerste keer in de arena. Hoe voelt dat? Oh. droom waar maken. Dit is de beslissing, denk ik. Groot. Ja, toffe filmpjes maken, dat weten we inmiddels. Dat kunnen ze wel bij Ajax. Maar het ging jou met name ook in dit geval om de vrouwen. Ja, wat natuurlijk, er is heel veel ongelijkheid nog steeds in het voetbal tussen vrouwen en mannen. Ik heb daar vorig jaar of afgelopen jaar een beweging voor opgericht, V, om de versnelling van gelijkheid in het voetbal te promoten. En dat heeft natuurlijk met sponsorgeld te maken, maar ook met zichtbaarheid. En op het moment dat je als Ajax ook dit soort legendarische filmpjes maakt, dus nadat Nadine die vraag krijgt, zie je allemaal prachtige beelden van Cruijff, maar ook de eerste keer dat Ajax vrouwkampioen worden, echt van die legendarische beelden. Nou, ze eindigt met groot, van denk groot. Mm-hmm. Maar het is heel belangrijk om zichtbaarheid te geven. Daarmee krijg je uiteindelijk ook weer meer sponsorgeld, komt er meer gelijkheid. En daarom was ik onder de indruk van dit filmpje. Dus Ajax, ga zo door. Blijf meer van dit soort filmpjes maken. Ze hebben nu al meer dan 20.000 kaarten verkocht in de arena om Ajax Feyenoord te spelen. Er zijn nog kaarten te koop, dus ga allemaal op 4 maart. Voor de vrouwenzaak? Nee, ja, maar het is natuurlijk gewoon hartstikke mooi en heel belangrijk. Maar Barbara, hoe werkt het? Want jij zegt nu doen ze het eindelijk, maar is het zo dat... Nou, ze doen het al wel een tijdje, maar dit is weer een voorbeeld van die zichtbaarheid. En ik zeg dit ook een beetje om ze nog meer aan te moedigen om het nog meer te doen, hoor. Ja, maar daarom wel vragen van hoe werkt het? Moet eerst de interesse er zijn voor dat vrouwenvoetbal en wordt het dan de moeite waard voor Ajax om daar meer op in te zetten? Of zijn zij, zeg maar, met die filmpjes, proberen ze de boel onder de aandacht te brengen? Want bij het ene is natuurlijk de reflex van het gaat nu geld opleveren, dus het is de moeite waard. En bij het andere is we voelen ons verantwoordelijk om het te doen. Ja, dat is natuurlijk inderdaad een beetje kip-ei, zeg maar. Ja. Wat doe je nou eerst? Wat in ieder geval belangrijk is, is dat ze bij Ajax wel een trend volgen, dat ze er steeds meer op inzetten en dat ze dus ook op dezelfde manier naar kijken. Het is eigenlijk een lang verhaal, maar voetbal is traditioneel mannen. Iedereen keek ook altijd, hoe moet mijn eerste mannenelfte worden? Daar zet ik alles op in. Dat is vrouwenvoetbal daarnaast geplakt en niet echt een plan. Dat is overal op amateur, maar ook op profniveau. Er zijn nog heel veel profclubs waar het vrouwenvoetbal, bijvoorbeeld amateurvoetbal, nog steeds is, een stichting is, vrouwen ook niet betaald krijgen. En dat moet allemaal veranderen. En dat zit hem dus in al die dingen. Hoe ga ik nadenken om een stadion vol te krijgen? Als je dat bij de mannen doet, doe je dat door dit soort promotiefilmpjes ook. Een gedachte, dus dat de marketingafdeling niet maar alleen maar mannen bezig is, maar met de hele club, mannen, vrouwen, jeugd. Mm-hmm. Die verandering, en dat is Daphne Koster bij Ajax aan het doorvoeren, dat we dus echt specifiek ook nadenken. En dit is op het hoogste niveau belangrijk, maar ook bij mijn eigen amateurclubje. Je zet het er niet bij, je hebt hem zelf die idee en ambitie, wat wil ik met mijn vrouw bereiken? En hier zie je dat Ajax voorloper is, en dat zit hem dus ook in de media-uiting, maar dat zit hem ook in dat ze nu een jeugdopleiding voor meiden hebben. Dus al die dingen wordt nu specifiek over nagedacht. Ja. Je hebt daar dus ook specifiek mensen nu in de marketingafdeling voor die echt daarover nadenken, wat heeft het vrouwenvoetbal nodig? Ja, doordat ze hebben natuurlijk al een fantastische sponsor met ABN AMRO, die al jarenlang Ajax vrouwen specifiek sponsort. En dat is kip, die zijn ooit begonnen. Uiteindelijk, door dit soort aandacht eraan te geven, en dus in zichtbaarheid ook, versterk je het alleen maar dat meer mensen er naartoe gaan, dat nog meer meiden op voetbal gaan en dat het nog gelijker wordt. Maar dan is het dus een beetje de mix van, het is een verantwoordelijkheid, maar het is ook inmiddels een verdienmodel. Uiteindelijk, en dat is heel belangrijk, hè? Er is een hele nieuwe doelgroep aan te boren. En dat moeten ook heel veel clubs weten. Het is een andere groep die weer vrouwenvoetbal beoefent, lijkt me logisch. Maar ook een andere groep die naar vrouwenvoetbal gaat. Namelijk veel meer gezinnen. Dus het is ook daadwerkelijk waar. We hebben in Barcelona al volle stadions gezien. Gewoon 90.000, Camp Nou helemaal vol. Dat gaan we op een gegeven moment hier ook krijgen. Maar het gaat er wel om dat je specifiek erover nadenkt. En daarom vind ik het heel mooi dat de mediaafdeling zo'n stoer filmpje maakt. De relatie tussen media en hulpdiensten is niet altijd vlekkeloos. Laatst gooide justitie- en veiligheidsminister Jezielkus olie op het vuur door aan te kondigen de persalarmeringen per 1 april stop te zetten. Het heeft te maken met privacy van vooral ambulancepersoneel om dat gewaarborgd te hebben. Nou, journalistieke organisaties waren er niet blij mee. En nu zijn de minister, de NVJ, dat is de vakbond voor de journalistiek, en 2 leden van het genootschap van hoofdredacteuren bij elkaar gekomen. Conclusie is, de persalarmering in haar huidige vorm gaat vooralsnog op de schop. Dus per 1 april wordt daarmee opgehouden. Maar we kijken wel naar gangbare alternatieven. Freek Staps, als hoofdredacteur van het ANP. Is dit iets waarvan je zegt, nou, het is niet echt de beste uitkomst? Want nee, het houdt dus op per 1 april daarna maar afwachten hoe of wat. Absoluut geen sterke uitkomst. Maar ik denk dat het vooral heel belangrijk is voor mensen thuis om, of waar dan ook, om even te snappen wat dit betekent. Op dit moment weten is er een automatisch systeem dat elke keer als de politie uitrukt om naar een drugslab te gaan, of een verwarde man met een mes uit de HEMA te halen, of een achtervolging op de snelweg, of nou, noem het maar op. Daar worden automatisch meldingen van verspreid. Mm-hmm. Die komen bij de journalistiek terecht. De journalistiek selecteert, verifieert en publiceert. Dat is de rol van de journalistiek. Nu zeggen al deze hulpdiensten, al deze meldingen, en dat zijn er echt, dat zijn er enorm veel, tientallen per dag, die stoppen. En daarmee wordt het neergelegd bij de politie om zelf te bepalen wanneer ze willen vertellen wat er gebeurt in Nederland en wanneer niet. En dat daar is wil je niet van afhankelijk zijn. Nee, dat is ik wil graag geen politieagent zijn en ik kan geen boeven opsporen of wat dan ook. Zou ik graag willen dat de politie niet journalist gaat spelen en voor mij, en dan bedoel ik als burger, beslissen wat Nederland mag weten en niet. Maar dus dat is de consequentie ervan. Is. Maar het gaat om de privacywetgeving en dat hiertoe leidt, dat is niet de inzet. Nee, heel even dan wat dat precies betekent. Er zijn bijvoorbeeld ambulancediensten die zeggen, nu wordt er bekendgemaakt, ambulance rukt uit naar Kerklaan 8 in Hoofddorp. Ik verzin een adres. En daarvan zeggen ze, ja, dan kan er dus iemand anders ook naar Kerklaan 8 in Hoofddorp gaan. Dat klopt. Overigens gaat dat in de praktijk zelden fout, maar dat kan. Ja. Dus je zou heel makkelijk kunnen verzinnen door bijvoorbeeld alleen nog maar dan te vertellen, de ambulance rukt uit naar Kerklaan in Hoofddorp. Het is allemaal niet zo moeilijk, maar dit kabinet en deze minister zeggen heel erg voor persvrijheid te zijn. Zeggen dat we openheid moeten betrachten. Ik heb zelf nog een brief van Jusielkus gekregen waarin ze zegt, wilt u wel weten, ik vind dat informatie van de Rijksoverheid beter beschikbaar moet worden gesteld voor de pers om een open en controleerbare samenleving te zijn. Tegelijkertijd zeggen ze, vanaf nu is het aan de politie om te bepalen wat Nederland weet. Ja, en dat lijkt me niet de bedoeling. Ik weet dat we Sandrine Haddering van Omroep Gelderland, hoofddirecteur, die gaf ook aan van, we hebben ook een controlerende functie. Dus absoluut. Je kunt zeggen, je hoeft niet naar elk ongeluk en waarom moet ieder ongeluk in beeld worden gebracht? Daar gaat het ook niet om. Maar er zijn soms ook verwijten aan de politie over hoe ze zijn absoluut. Opgetreden. Ze zegt, ja, als die volledig de regie krijgen over wat wij wel en niet weten, dan kun je dus die functie op die manier ook niet meer uitvoeren. Absoluut. En een groot gevaar voor misinformatie. Vergis je niet wat er gaat gebeuren als niemand meer iets weet van de brandweer en de politie. Toch? Dan gaat iedereen op social zeggen, er rijdt een brandweerauto door mijn straat. En dan krijg je een soort stortvloed aan ongecontroleerbare feiten waar geen professionele pers aan te pas is gekomen. Iedereen heeft een functie in Nederland en de politie en de brandweer zijn geen journalisten. Nee, nou dan gaan we even naar de brandweercommandant naast jou, Freek. Want die zit ook niet te wachten, neem ik aan, op een start achter de bluswagen. Nee, op professioneel journalistiek ramptoerisme zitten wij niet te wachten. Nee. Het woord professioneel is hier ook wel een goed woord, vind ik. Kijk, professionele journalisten die professioneel verslag doen van iets wat zichtbaar en tastbaar is voor de maatschappij, prima. Maar er loopt ook ongelooflijk veel rotzooi in Nederland rond van mensen die alleen maar op sensatie belust zijn. Wij moeten echt mensen. Maar dit heeft niks met de journalistiek te maken. Hè? Ja, laten we dat even duidelijk maken. Er zijn mensen die zich voor journalist uitgeven, pasjes hebben voor de dingen die ze doen en de gekste dingen opschrijven. Wat mij opvalt, en ik verdedig het niet, want ik vind dat mensen echt nieuws moeten doen, maar het perspectief van waaruit wij ons werk doen, de redenen waarom we dat doen, daar weten mensen over het algemeen niet zo heel veel van. Wij denken dat wij alleen maar branden blussen bij de brandweer. Nou, we doen nog 10.000 andere dingen zoals dat bij de politie ook zo is. Mm-hmm. Dus als je toegang hebt tot incidenten, wat belangrijk is, het perspectief op incidenten, weet dan ook waarover je praat en duid dat dan ook op de juiste manier. Ja, maar het is niet aan de brandweer om te bepalen welke journalist wel of niet zijn werk goed doet. Het is niet, dat is niet de rol van de brandweer. Nee, maar er zit wel een punt, denk ik. De Rijksoverheid moet open zijn en dat moet gecontroleerd moeten worden. En, ja, maar dan moet, en als dan u moet, zegt journalistiek ramptoerisme, maak ik daar wel even ernstig bezwaar tegen. Ja, dat weet ik wel, maar dat gaat. Daarom zeg ik ook, het woord professioneel dat je net noemde, is voor mij wel een maatstaf. Kijk, je moet weten waar je over praat en wat je schrijft. Nee. Iedereen kan zich uitgeven voor fotograaf of journalist. En dat trekt. En wij maken de gekste dingen mee. Mensen die gewoon meekijken over de schouder, zich voor journalist uitgeven. Ik zeg niet dat u geen verslag mag doen, dat moet u zeker doen. Maar de eerste die ter plaatse zijn, beroepen zich vaak op. Mensen willen ook bijvoorbeeld niet aan de kant. Ik ben journalist, dus ik heb het recht dat ik met u even meekijk in de auto waar iemand dubbel gevaren. U gooit wel een aantal dingen op één. En dat vind ik echt wel heel belangrijk, want dit gaat namelijk over de kennis die wij hebben over het openbaar bestuur en hulpdiensten in Nederland. En het is echt voor iedere burger heel belangrijk dat we weten wat de politie doet, wat de brandweer doet. We hebben een open en controleerbare samenleving. Ja. En zodra de brandweer of de politie gaat bepalen wie wat iets opschrijft, dan, ja, dan ga ik de volgende keer ook brandjes blussen. Nee, nee, nee. Even tussen jullie, ik mag wel, eigenlijk zijn er twee verschillende dingen. We vinden elkaar verder dingen. Wel aardig, hoor. Ja, ja, ja, ja. maar professioneel komt er niks van. Nee, maar dan lopen eigenlijk twee dingen door elkaar. Want het een heeft te maken met het principe van, wordt er privacygevoelige informatie doorgegeven? Dat is niet de bedoeling. En daarom worden die persalarmeringen stopgezet. Het andere heeft te maken met gewoon de wisselwerking op een plaatsdelict of bij een brand of bij een situatie waarbij het niet gewoon goed samengaat. En daar zit de pijn. Ja, en de kern van ons zit, laat ons werk gewoon goed doen. Schrijf over ons werk. Want ik zeg ook niet dat de journalisten niet bij mag zijn, maar schrijf over ons werk met het feit dat je weet wat we aan het doen zijn en hoe we dat doen. Verdiep je erin voordat je ergens naartoe gaat. Stel de juiste vragen. Hè? En duid bij bijvoorbeeld beelden die je ziet, geef daar ook duiding aan. En dat zie ik vaak niet gebeuren. Ik vind ook wel dat de pers ons ook helpt, om even naar mijn buurman te zeggen, waarin we in het juiste perspectief met wat langere stukken praten over wat zijn we als organisatie aan het doen. Ja, ik vind en, het... wat, en bij een melding merken wij dat we ongelooflijk veel mensen krijgen die daar niet thuis horen of de verkeerde dingen doen. Los van de gewone journalistiek. Ja, maar ik vind het echt wel buitengewoon zorgelijk als iemand namens de brandweer zegt, dit is goede journalistiek, dit is slechte journalistiek. Dat is aan de journalistiek. Ja. En het is niet aan de brandweer om te bepalen wat je wel mag weten en wat niet. Moet je voorstellen, daarna moeten wij, bijvoorbeeld als ANP, dan zegt de minister Jezielkus, dan bel je toch naar de politie om te vragen of er wat is. Moet ik dan elke 5 minuten met elk politiekorps in Nederland gaan bellen? Is er nog een verwarde man met een mes uit de middelbare school gehaald? Nee, natuurlijk niet, want ik weet niet wat er gebeurd is. Ja. Dus ik vind het echt uitstekend dat we gesprek hebben over wat professionele pers is. Ja. Uitstekend over kwaliteitseisen. Nou, er zijn allemaal mechanismen. Dat is, denk ik, Freek, iets wat hieronder. Maar dat is helemaal niet het issue, hè? Dat is helemaal niet het issue. Nee, daarom zeg ik net. Ja. Dat zijn twee dingen die door elkaar lopen. Maar het is wel het gevoel dat journalisten nu hebben van, zie je, jullie hulpdiensten vinden ons maar lastig. En dit is een manier om ons buitenspel te zitten. Ja. Dat is wat er speelt. En bij jou zit die frustratie, jullie gaan niet over ons werk. Maar op het moment dat je eigenlijk het werk beperkt van de hulpdiensten, dan doet het er wel toe. En dat is de grens die ik aangeef. Hè. Het is niet zo dat er geen verslag mag, dat mensen niet mogen kijken naar incidenten. Wat we wel zien is dat dingen soms af en toe uit het perspectief worden gehaald. Ja. Bovendien, dit is een regeling die voor de politie geldt, overigens niet voor de brandweer. Want voor mijn organisatie geldt nog steeds dat journalisten volledig toegang hebben tot de zaken die we doen. En ook op een manier die ook vaak uitstekend is. Want dat bestrijd ik ook niet. Alleen, op het moment dat je er een opvatting over hebt, of er iets over opschrijft, verifieer of toets die dan even voor wat je ziet. Maar dat heeft dus in principe niks te maken met goede journalistiek. Persalarmering. Nee. Maar dat is wel een frustratie die u heeft. Ja. Dat is duidelijk. Nuttig, en daarover moeten we doorpraten. Nou ja, duidelijk, want dat zit hoog bij beide partijen. Zoveel is wel duidelijk. Wim Honoud is coördinator teamcommunicatie van de Eenheid Midden-Nederland bij de politie dus. Hij zegt, het moet geen beperking worden van de persvrijheid. De pers mag nog steeds naar calamiteiten komen. Ze moeten er alleen niet door ons over worden geïnformeerd. Het is niet de taak van de politie om journalisten te informeren. Wel, zei hij erbij, dat hij snapt dat het zuur is voor de media. Afweging is gemaakt door de minister. En daar heeft hij zich namens de politie ook tegen verzet. Overigens, als het gaat om dat we dat hier in ons land zo geregeld hebben, geeft hij aan dat we in die zin een beetje verwend zijn. We zijn het enige land in Europa waar journalisten altijd worden gealarmeerd. Dus het roepen van, nou worden we afhankelijk van andere partijen, dat is in andere landen eigenlijk gewoon kansen, zo gezegd. Maar dan zitten ze er daar nog slechter in dan wij. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is voor burgers. Dit is niet een wedstrijdje brandweer of journalistiek. Dit gaat over wat burgers mogen weten over hoe Nederland georganiseerd is. Ja. Punt. Overigens is het... vooruit. Overigens is het zo dat er zoveel middelen zijn om naar een incident te gaan, de alarmeringen die er zijn en de manier waarop dat... De snelste manier is namelijk social media. Mm-hmm. Niet alarmering via de politie of de brandweer. Maar het moet ook betrouwbaar zijn. En dan moet het betrouwbaar zijn. En dus waar het mij vooral over gaat, dat je op een betrouwbare manier een weerslag doet van wat je ziet. En ik dat stel voor een podcast te maken met jullie en een paar mensen waar wat langer, waar je wat langer op dit onderwerp in kan gaan. Want jullie praten, zeggen eigenlijk best wel hetzelfde en hebben het over meerdere verschillende dingen. Want jullie zijn het helemaal met elkaar eens. Alleen jij zegt, er komt te veel rommel. Jij zegt, we moeten als gerenommeerde journalist ons werk blijven doen. En Jezielkus zegt, we moeten wat doen met privacy. Het zijn 3 verschillende dingen. Ik zou zeggen, zetten jullie 3 aan een tafel. Zo'n mooi podcast maken. Gooi het helemaal uitstekend. Om. Dan vragen we de minister ook bij. En dan lossen we het namelijk gewoon op. Denk ik ook. Moet kunnen. Dat denk ik wel. Sowieso is er ook weer een officieel gesprek. Hè? Dus met een beetje mazzel. Maar dan kunnen we er wat langer over praten in plaats van zo jakkeren. Ja. Dit heeft wel even tijd nodig om het op te lossen. Absoluut. We gaan toch door. De Volkskrant heeft namelijk een profiel geschreven over Seymour Hersh. Dat is een journalist met haast mythische status die hij ooit heeft gekregen door zijn onthullingen van oorlogsmisdaden door het Amerikaanse leger in Vietnam. Maar de laatste tijd is hij wat van zijn glans verloren, zo gezegd. Zo kwam hij een paar weken terug met de zogeheten onthulling dat de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 zouden zijn opgeblazen door de Amerikanen. Ondanks dat zijn verhaal maar werd gestaafd door één bron, werd het wel overal opgepikt. Barbara Barend, als het een onbekende journalist was geweest die dit op hetzelfde de manier had gebracht, was het überhaupt in de media gekomen, denk je? Uitgebreid? Nou, misschien via andere kanalen bij een andere groep, hè, zoals je tegenwoordig soms ook hebt. En dan noemen we het nepnieuws. En dat het verspreid wordt. Misschien op die manier, maar zo groot opgepakt. Of dat wij het hier in Nederland nu er zo over zouden hebben. Dat denk ik niet. Nee. Dat is toch een soort blinde vlek die wij hebben. Want het interessante is, van iemand heeft dus in het verleden iets groots naar buiten gebracht. En betekent dat al je werk daarna ook geloofwaardig, goed, betrouwbaar en kwalitatief hoogstaand is? Nee, natuurlijk niet. Maar dat is dus een blijkbaar blinde vlek. En dat hebben we in Nederland hebben we dat ook. We hebben jarenlang Hans van Zetten gehad, die altijd zei dat de turnmeisjes die zeiden dat ze mishandeld waren, leugenaars waren en ze van alles bestempelden. En daardoor heeft het 10 jaar lang geduurd voordat wij het eerste verhaal in Helden publiceerden dat de gouden turngeneratie mishandeld was. Heeft het geduurd tot een trainer toegaf: ik heb die meiden mishandeld. En toen pas was dat ook de val van Hans van Zetten. Want doordat hij steeds zei dat het niet waar is en de meiden van leugenaars bestempelde, groofde iedereen hem. Want de grote Hans van Zetten, de mythische Hans van Zetten. Het is eigenlijk andersom, zeg maar. Hij zorgde ervoor dat het niet naar buiten werd gebracht. Vanwege zijn statuur. Ja, hij zei andere dingen en dan geloofden we hem. En dat is ook met Ad van Liemt. Het is al heel vaak bewezen dat hij plagiaat pleegt. En meerdere wetenschappers zeggen dat. En toch zijn er nog steeds gerenommeerde media die altijd nog gaan uitgaan van de statuur van Ad van Liemt. Ik nu al weet dat je ook zeker over Ad van Liemt nu ook weer de reacties krijgt. Dus die discussie gaan we hier niet voeren. Nee, maar ik voor geef alleen maar aan dat we dus iets hebben, dat we allemaal blinde vlek hebben. En ik zal zeggen, Guylaine, ik zal me er ongetwijfeld ook wel eens schuldig aan maken. Het is blijkbaar iets menselijk dat we blinde vlek hebben, dat we denken, nou, als Freek het zegt, Freek zal het wel onderzocht hebben. Wij horen ook vaak, Helden, gerenommeerd blad, dus dan klopt het wel. Maar je moet dus altijd blijven onderzoeken. En ook als iets aantoonbaar fout is, dan kan nog zo'n gerenommeerd iemand het zeggen. En zeker een paar decennia later. Want Seymour Hersh is nu 85 en zijn grote scoop kwam uit de jaren 60. Dus, maar er wordt toch vaak genoeg gezegd, Freek, je bent zo goed als je laatste wedstrijd. En dat is dus heel grappig. Of je laatste stuk. Ja, ja, maar dat is in dit geval dus niet zo. Ik denk in ieder geval dat het dat je ook bij mensen bij sterren en bij onderzoeksjournalisten uit het verleden, zoals Seymour Hersh, ook hoeveel jaar later is, we zijn 65 jaar later zo ongeveer, 60 jaar later, dat je dan ook nog echt heel goed moet kijken wat zegt hij nu en hoe betrouwbaar is het werk en niet is hij. Ja, maar herken je wel de valkuil om te denken van, oh, iemand heeft in het verleden fantastische dingen naar buiten gebracht, het zal wel goed zijn? Ik ben het wat dat betreft met Barbara eens. Er zit iets in ons gebakken dat wij vertrouwen toekennen aan instituten, instanties, aan personen. En ik denk dat je dat, wat dat betreft, dat is een hele goede journalistieke basishouding. Namelijk een of ander gezond journalistiek wantrouwen is niet gek. En dat betekent ook naar onszelf. Hè? Ik bedoel, zelfkritiek moet ons niet vreemd zijn. Nee. Nou, in dit geval misschien juist dus naar de eigen beroepsgroep. Zeker. Een kritische houding wat je hebt naar de buitenwereld. En zo komen je verhalen ook vaak tot stand. Absoluut. Hebben we dat misschien iets te weinig naar de collega's toe? Ja, gelukkig werd Seymour Hersh en deze onthulling over dat, volgens mij zei hij een beetje of suggereerde hij dat Biden eigenhandig het commando had gegeven van bombardeer die Nord Stream pijpleiding. Gelukkig was dat. Daarvan werd wel al vrij snel gezegd, waar zit het bewijs? Ja, maar het ging erom dat het dan toch breed wordt uitgemeten in de media. En dat zou anders waarschijnlijk niet zijn gebeurd. Zeker niet als iets gebaseerd is op één bron. Een journalistieke regel is, één bron is geen bron. Ja. Dus dan breng je het op die manier niet. Zeker. Zit er nog een parallel met de brandweer? Je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Of is het ook wel, als je eenmaal naam en faam hebt, dan... De gouden uitdrukking bij ons, je bent zo goed als je laatste brand. Nou, die is dan altijd te zien. En als daar goed over geschreven wordt, dan is het ook nog een prachtige afronding van die brand. Moet die toch nog even kwijt. Nee, maar ik heb ook ooit in de universitaire wereld gewerkt. En daar gaat het dus over, het is pas waar als je meerdere bronnen hebt, geverifieerde bronnen. En als er 3 keer controle overheen gegaan zijn. En je mag van een gerenommeerd journalist verwachten, dat mogen wij allemaal verwachten, dat die bronnen meerdere meerdere malen getoetst en bekeken worden. Ja, maar wat hier het lastige is, wij nemen het over omdat wij denken dat hij dat precies heeft gedaan. Hè? Dat is het lastige ook in de vluchtige mediawereld. En daar moeten we ons zeker aan kijken. Ik maak daar ook heel veel sporters mee. Die zeggen op een gegeven moment, ik geef geen interviews meer. Nee. Want iedereen publiceert wat ik heb iets gezegd. Het wordt uit zijn verband gerukt. Voor je het weet is het clickbait en overal en heb ik het gedaan. En dat is natuurlijk. Maar met een beschuldiging van de omvang van deze orde, mag je toch wel echt verwachten dat daar. Dan moet Freek zelf op onderzoek uitgaan. Freek zou in ieder geval de kritische houding, en die heb ik inmiddels gemerkt, om ervoor te zorgen dat die geverifieerde bronnen niet maar meteen klakkeloos worden overgenomen, maar dat er vragen worden gesteld bij de manier waarop dat is gegaan. Ja. Overigens vind ik dat ook voor het werk van anderen van mij, van anderen van jou, Barbara. Van ons Kelder, allemaal. Precies. Klopt het wat je zegt? Heb je het geverifieerd? Kun je bewijzen dat wat daar gezegd wordt waar is? En dat is, we hebben een tijd geleden hier een mediaforum over gehad. Frank van der Linden opperde dat toen. Van moet je eigenlijk elke bewering die wordt gedaan, en misschien ook met citaten, hoe ver ga je in het checken van andere verhalen, Freek? Hoe doen jullie dat bij het ANP? Heel veel binnen. Nou, daar zit het eigenlijk andersom. Dat Nederlandse media, er is geen Nederlands medium die het ANP niet gebruikt. En dat is een vrije keuze. Het is geen verplichting. Die vertrouwen dat en die nemen dat over. En dat levert natuurlijk een enorme druk op. Daar slaap ik ook wel eens slecht van. Verantwoordelijkheid, Nogal. En die nemen we echt bijzonder serieus. Want we weten dat het uiteindelijk dus allemaal neerkomt op dat vertrouwen in dat we die kwaliteit leveren. Ja. En dat je dus inderdaad die feiten, dat je daarmee begint. En telkens opnieuw dat moet herbevestigen. Maar hoe doe je, als wij sturen bijvoorbeeld wel een persbericht van dit zat in onze uitzending, wat ons betreft is dat nieuwswaardig. Hoe ga je daar dan als ANP mee om? Ga je het dan opnieuw checken bij die persoon? Of zeg je het met... Dan luisteren we terug. Je luistert dan terug. Zeker. En dan kan hoe betrouwbaar spraakmakers ook is. Nee, maar je gaat dat wel dan zelf, of je houdt het van... was te horen in. En daarmee leg je de verantwoordelijkheid bij ons. Om je één indicatie te geven. Wij krijgen ongeveer 2000 persberichten per dag. Dat gaat 24 uur per dag door. 2000. Maar een paar daarvan, minder dan 10... leiden eigenlijk tot nieuwsberichtgeving. Dus dat betekent dat... wat is dat uit mijn hoofd? 0,5% leidt maar tot iets wat we kunnen... wat we echt kunnen verifiëren. En daarna erover publiceren. Ja. Dat is die voorzichtigheid die we eigenlijk allemaal moeten hebben. Ja, en sorry nogmaals, want elke journalistieke code is dat je altijd hoor en wederhoor. En dat hebben we bij die turnverhalen de eerste keer niet gedaan, bewust. Omdat het zo kwetsbaar was wat de meiden. Dus in de tweede instantie zijn we toen naar de mishandelaar gegaan, Frank Louter. Hebben we ook een code geschonden. Dus weet je, nobody is perfect. Dat is ook niet een journalistieke code. Alleen we moeten wel kritisch blijven. En daar mogen jullie me op blijven bekritiseren. En andersom. Toch? Ja. Punt. Dank jullie beiden. Barbara Barend, Freek Staps. NPO Radio 1. Het is namelijk 22:30 geweest, dus hoogste tijd voor het laatste nieuws. Clemens Peters. De NS heeft vorig jaar ruim 300 miljoen euro verlies geleden. Het bedrijf noemt 2022 een zwaar en vervelend jaar, met als dieptepunt september. In die maand reden er veel minder treinen door een tekort aan personeel. En er reden ook minder treinen op tijd. Vooral op de hoge snelheidslijn hadden passagiers last van vertraging. In een groot aantal provincies zeggen coalitiepartijen CDA en VVD tegen kiezers dat ze zich willen verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid, om zo de boeren te beschermen. En dat blijkt uit een analyse van de stellingen in het Kieskompas. 8 provinciale CDA-afdelingen en 5 provinciale VVD-afdelingen spreken zich in het Kieskompas uit tegen het kabinetsbeleid. Het gerechtshof in Amsterdam doet vanmiddag uitspraak in de strafzaak tegen de twee mannen die worden verdacht van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Hij werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam buiten Veldert. Er is een levenslange gevangenisstraf tegen de verdachte geëist. Een proef met zonnepanelen die 2 jaar geleden op een dijk in het Zeeuwse Rhythm werden geplaatst, wordt voortijdig gestopt. Volgens onderzoeksinstituut TNO en het waterschap gaat het gras onder de panelen dood en wordt de stevigheid van de dijk aangetast. Tot 11:30, Hélène Plag. Ik denk dat Barbara Barend best nog even zou willen zitten. Blijven zitten, want na 11:00 gaan wij een voetbaltrip dwars door Spanje maken. En dat doen we samen met Koen Greven, sportredacteur en oud-Spanje-correspondent bij NRC. Welkom, Koen. Dank je wel. Waarbij de twee dingen meteen mooi samenkomen. En helemaal mooi, vanavond speelt PSV tegen Sevilla. Ik weet niet of dat voor PSV heel mooi gaat zijn. We zien die eerdere uitslag. Maar Sevilla is wel een van de steden waar je ook een hoofdstuk aan hebt gewijd in je boek Voetbal. Luc de Jong heeft bij beide gespeeld, hè? Dus dat is in ieder geval leuk. Ja, ik sprak hem daar regelmatig. En vanavond ga ik ook kijken nu die bij de andere kant speelt, bij PSV. Ja, precies. Dat is wel interessant, ja. Als je het boek leest, dan zijn een paar dingen mij duidelijk geworden. Je bent in Spanje zo ongeveer nog eerder lid van een club dan dat je bent ingeschreven bij de burgerlijke stand. Ja, de identiteit van het voetbal gaat heel diep. Het is bijna een soort religie eigenlijk, ja. Dus als je geboren wordt, ben je of voor Barça of voor Real. En dat, ja, dat blijf je dan ook je hele leven. Ja, briljant. Iemand kansen moet je voorstellen. Niet naar de burgerlijke stand, maar eerst zorg je dat ze lid zijn van Ajax. Ja, dat is jouw club, toch? Dat is zeker mijn club. Mijn drie kinderen zijn allebei in Amsterdam, of alle drie in Amsterdam geboren. En ik kan daar volledig achter staan. Ja, je zou het liefst ook hebben gedaan. En het is een land vooral van clubvoetbal. Want het Spaanse elftal wordt alleen maar omarmd. Hoe opportunistisch als ze het heel goed doen, hè? Ja, ja, ik was er zelf bij in 2010 Nederland tegen Spanje. Dat Iniesta de winnende goal maakte. Toen stond Spanje inderdaad als één land voor even achter dat team. Ja. Maar ja, in Qatar gingen ze onderuit tegen Marokko of in Brazilië tegen Nederland. En dan, ja, dan wijst iedereen naar elkaar en dan houdt eigenlijk niemand van dat team. Dan is het van Madrid of van Catalonië, ja, of van Bilbao. Ja, en dat geeft aan dat clubvoetbal en dus ook dat men echt per regio leeft voor dat voetbal. Nou, we gaan, wat ik al zei, een soort voetbalreis maken door verschillende regio's die de moeite waard zijn om wat meer over te vertellen. Na 11 uur doen we dat. En straks een gesprek met onze spraakmaker, regionaal brandweercommandant Diemer Kransen. Een van zijn uitdagingen is om de komende tijd veel nieuwe vrijwillige brandweerlieden te vinden. Want er zijn wat posities vakant, dus er moet wat gebeuren. Nu eerst, Welcome to the Jungle. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Ja, want zo heet het nummer. Dat is de muziekkeuze, ja, van onze spraakmaker, van Diemer Kransen. Je dacht, ik doe het lekker rustig aan deze ochtend. Ik doe het rustig aan, dus we beginnen even heel rustig met Welcome to the Jungle. 3 redenen. 1, ik was aan het reizen toen deze LP uitkwam. En 's nachts op de Transmetron Highway in de bus met ongekende snelheid. Welcome to the Jungle spelen is prachtig. Het was in de tijd dat ik op de Universiteit van Amsterdam bij de intrekcommissie zat, was Welcome to the Jungle het welkomstlied voor alle nieuwe eerstejaars in de grote stad. En de laatste vergelijking is eigenlijk de belangrijkste, is dat ik de wereld een beetje begin te lijken op een jungle, waar alleen de rijkste, de slimste en de sterkste lijken te overleven. En ik denk dat dat niet de bedoeling zou moeten zijn. Ja, en voor de mensen die het niet kennen en die dus dachten dat ik serieus zei, het wordt even rustig. Als ze horen dat het van Guns N' Roses is, met de klanken die hier nu onderklinken, dan hebben ze waarschijnlijk die idee, misschien was dat met een knip overdoeld. Welcome to the Jungle van Guns N' Roses. We got everything. toch even een klein kijkje in de keuken. De muziek startte en ik gaf aan onze spraakmaker, aan Diemer Krant, aan bij dit soort muziek is het gegarandeerd. De een vindt het fantastisch, de ander vindt het vreselijk. En wat zie ik op de Radio 1-app? Inderdaad, de een geeft aan wat een rotherrie, de ander eindelijk leuke muziek. Weer een derde, alle bejaarde luisteraars vallen nu van hun stoel. En de ander weer, haha, dit is eindelijk een leuk plaatje. Zoals Diemer Krant al zei, het heeft er niet van scherp. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De brandweer in ons land bestaat voor een heel groot deel uit vrijwilligers. Bijna 90%. Dus je kunt wel stellen, zonder vrijwilligers geen brandweer. Maar er moet steeds harder gewerkt worden om die vrijwilligers te behouden en ook om nieuwe mensen te vinden. En dat terwijl de Veluwe, waar onze spraakmaker dus ook actief is, zich inmiddels heeft ontwikkeld tot een van de meest brandgevaarlijke gebieden van ons land, ook gezien de droogte. Nou, dat valt dus precies in de veiligheidsregio van Diemer Kransen. Diemer, even voor ons beeld. De veiligheidsregio loopt van Harderwijk tot aan Winterswijk. Ja. En daar is dus meer dan 95% bij jullie zelfs vrijwilligers? Ja, wij zijn het de veiligheidsregio met de meeste vrijwilligers. Bij mij is 92% van onze populatie, van de mensen die bij mij werken, zijn vrijwilliger. Ja, dat is echt bizar veel. Ja, dat is bizar veel. Maar ook daar zijn we natuurlijk ongelooflijk blij mee. Al die mensen die lokaal zich inzetten voor onze brandweerzorg. Allemaal getrainde en opgeleide brandweermannen en vrouwen. Daar zijn we volledig van afhankelijk, onze gemeente. En ook in een gebied als de Veluwe, waar grote brandrisico's op het gebied van natuurbrand zijn. En wij hebben op dit moment genoeg vrijwilligers, maar we blijven natuurlijk constant heel erg bezig met hoe wij vrijwilligers kunnen binden, boeien en aantrekken voor onze brandweerzorg. Want qua werkzaamheden, wat verschilt het met ten opzichte van de professionele collega's? Niet. Niks. Ze hebben dezelfde opleiding, ze hebben dezelfde training, worden voor dezelfde incidenten ingezet en doen dus exact hetzelfde werk in de frequentie waarmee beroep ze doen, omdat die dan in de 24-uursdienst zitten op de kazerne. Dat is natuurlijk wat frequenter, hè? Die zit op de zwaardere posten waar 24 uur per dag bezetting zit. En dat zijn de grote steden? Bij mij staat bijvoorbeeld Apeldoorn, Doetinchem, Zutphen, maar je hebt ook Amsterdam, Rotterdam, heb je heel veel beroepsposten. Mm-hmm. Dat zijn 24-uursdienstmensen, beroepsmensen, die zitten 24 uur op dienst. En die gaan dan naar huis en die hebben dan een rooster. En op de vrijwillige posten hebben wij per voertuig 18 mensen die dan opgepiept worden, van huis komen, op de auto springen en dan voor op welk tijdstip dan ook uitrukken. En die doen dat naast bijvoorbeeld de werk wat ze hebben? Ik heb veel agrariërs bij mij, middenstanders, ZZP'ers, allerlei mensen die gewoon hun werk uit hun handen laten vallen. Ja. Nou, en dan snel in de auto stappen of op de fiets naar de post gaan en uitdrukken. En die hebben dan wel voor dat moment aangegeven dat ze beschikbaar zijn, hè? Ja, dat en is heel belangrijk. Daarom alarmeren wij ook altijd veel meer mensen dan we feitelijk op de auto nodig hebben. Dus het grootste frustratie van de vrijwilliger is de achterlichter, noemen wij dat. Daar ben je net te laat op de kazerne. Daar kan je weer terug. Dus iedereen kan zien hoeveel mensen er zijn, welke uitdrukken er zijn, wat er precies het incident is. En dan gaan zij naar de post, stappen op de auto, trekken hun brandweerkleding aan en gaan blussen of verlenen. Ja. Nou, zei je van gelukkig hebben we er nu genoeg. Als je naar de site van de brandweer gaat, dan zie je dat er nu op 81 posten in Nederland vrije vacatures zijn voor vrijwillige brandweerlieden. 27 posten in jouw regio hebben die nodig van de 56. Dat is bijna de helft. Ja, maar dat betekent niet dat we niet genoeg mensen hebben. We hebben altijd veel meer mensen nodig dan het aantal mensen op de auto, omdat iedereen in wisseldiensten 7 dagen per week werkt. Dus we zijn blij met alle vrijwilligers die we kunnen werven. Dus dat doen we ook. En wat belangrijk is, is dat helder is voor mensen wat het nou betekent om brandweervrijwilliger te zijn. Want mensen hebben een gechargeerd beeld van de brandweer, maar we doen natuurlijk veel meer dan alleen maar branden blussen. We zijn onderdeel van die maatschappij. In veel dorpen zijn wij de enige vertegenwoordiger van de overheid nog. Daar is geen bank meer, geen supermarkt meer, er is geen gemeentehuis meer. Maar er is wel een brandweerpost. Ja. Dus onze mensen zijn onderdeel van die community en doen daar ook heel veel. En wat je ziet is dat de maatschappij verandert. De manier waarop mensen werken, mensen recreëren, verandert. En wij moeten mee veranderen om te kunnen blijven beantwoorden aan de wensen om die vrijwilligers te kunnen binden. Want ik begreep, vroeger was het eigenlijk zo dat mensen dit hun hele leven deden en dan ging het vervolgens van vader op zoon. Dat is nu niet meer. Nou, we hebben nog wel veel families waar we veel brandweermensen hebben. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat in die communities waar mensen zitten, in die dorpen, heel weinig mensen meer gewoon in het dorp zelf wonen en werken. He, dus veel agrariërs bij mij, daar ben ik heel blij mee. Want die hebben een boerderij daar. Maar de slager is er niet meer. Ja. Je werkt bij een bedrijf dat verderop zit. Dan ben je te ver weg van de post om uit te kunnen rukken. Dus dat is eigenlijk meer onze zorg. Dat vind ik wel grappig, want je woont zelf in Amsterdam, begrijp ik. Ik woon zelf in Amsterdam, ja. Dat is best een afstandje. Dat is best een afstandje. Maar hoe ik mag ook altijd dan heel hard naar Nederland schrappen. Ik heb een opkomsttijd van een uur. Dat is wat anders dan de brandweerposten. Oh. Dus voor een brand moet je sneller opkomen. Dat is minutenwerk. Dus je hebt alarmering. Mensen worden gepiept, gaan naar de auto en gaan dan rijden. En dat is minutenwerk. Je zit niet zelf nog Nee, en mijn opkomsttijd is een uur. Ja. Wij konden even meekijken, dat is altijd leuk. Verslaggever Thomas Schuurman ging langs bij twee vrijwilligers. Een van de jonge en een van de oude generatie. Jullie linksom verkennen. In Loenen, vlakbij Apeldoorn, is een vermeende brandmelding. Prima, duidelijk. Ja? Eerste straal hoge druk afleggen, hier bij deze deur. Eerste straal hoge druk afleggen. Ja, chauffeur Pomber in de eerste straal hoge druk. Mijn naam is Emiel Bijker. Kom uit Loenen uiteraard. Ik ben inmiddels 5 jaar werkzaam bij de vrijwillige brandweerkorps in Loenen. Henk Mulder, ik ben postcommandant brandweer Loenen. Ik ben 40 jaar op het moment bij de brandweer in Loenen. Bijna met pensioen. Is dat he of jammer? Dat is jammer, ja. Ja, dat is jullie hier jammer, naar binnen toe, rechtsom verkennen. Er zit een deur en een trap naar de eerste etage. Eerste woning links. Rechtsom verkennen. En u bent dus vrijwilliger, hè? Wat doet u daarnaast? Ik ben opzichter op het ereveld in Loenen. Wat zeggen ze op uw werk ervan, dat u dit er ook nog eens een keer naast doet? Ja, de mensen die daar liggen, die zeggen niks. Maar u heeft collega's die ja, wel die collega's leven, die, nee, die hebben daar geen moeite mee. Nee, helemaal niet. Nou ja, voor mij is het goed te combineren. Ik ga 's morgens ga ik naar mijn werk toe. En dan ben ik van 8 tot 5 niet beschikbaar. Zodra ik thuis ben, dan meld ik mij weer in dat ik aanwezig ben in het dorp. En dan, dan ben ik er weer. Ja, dus 's avonds en in de weekenden. Ja. Ja. En dat is prima voor een vrijwillige brandweer. Ja, nou ja, het mooiste is natuurlijk dat je overdag ook in je woonplaats beschikbaar bent. Maar ja, dat wordt steeds lastiger om mensen te werven die in het eigen dorp ook werken. Binnen in het trappenhuis is donker, hangt ook een rooklucht. De slang moet helemaal doorgetrokken worden. Hier is niks te zien, hè? Daar ligt een slachtoffer. Ja, er is heel veel veranderd. Veel complexer geworden? Ja. De romantiek hangt er ook een beetje omheen, hè? Lekker brandje blussen. Dat is toch iets heroïs, zeg maar. Is dat werk nog steeds zo? Ja, tenminste, bij ons is het wel. Ik voel het wel zo. Nou ja, omdat ik zelf automonteur ben, vind ik het technische gedeelte. Dus een ongeval klinkt lullig om dat zo te zeggen. Maar dat technische gedeelte om een deur te verwijderen of iets dergelijks, dat vind ik leuk om te doen. Henk kijkt ook ademloos toe, net zoals de rest van de collega's. Hè? Hij heeft het 40 jaar volgehouden, ruim zometeen. Ja, dat is een behoorlijke prestatie. Ik ga mijn best doen. Ik ben 29, dus ja, het zou erom spannen. Ik denk het niet. Ja, slang aangevoerd. Oké. Geef maar even door. Dat is mooi nieuws, Henk. En maar voor de duidelijkheid, dit was niet echt, hè? We hebben het even in scène gezet. Dit was een oefening, dit hebben we in scène gezet. Ja. Naar boven moeten sjouwen met de brandweerslang, maar toch. Al meteen goed voor de conditie. Ja. Brandmeester, terug inpakken. Ja, ik dacht ook even toen ik begon te luisteren, wat voor signaal geef je hierbij af? Er is een incident gaande, wij gaan even rustig een interview doen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Dus ja. Dat is bij deze duidelijk, zo was het gelukkig ook echt niet. Koen Gever, als je zit te luisteren, denk je dan, nou, naast mijn werk als sportjournalist, waarom niet? Ja, ik heb veel dromen gehad, maar een brandweerman staat niet bij mijn pakket. Maar, waarom niet? Of waarom? Ja, nee, ik zou liever voetballer zijn geworden zelf. Oh, maar ja, het is wel een fascinerende wereld. In Spanje heb ik ook gezien vaak dat de hele zomers lang hele hectares in de brand stonden. Ja, vreselijk. Ook Portugal heeft daar heel veel mee te kampen. En ja, mensen zijn heel belangrijk daar. Want ik kan zeggen, daar kan je wel echt van waarde zijn als je dat doet. Ja, het is waanzinnig. Daar gaan hele dorpen worden weggevaagd. Tja, dat is vreselijk, hè? Ik weet wel dat, want dat blijkt hier ook wel uit. Het is, Henk zei dat ook in de reportage, het is allemaal veel complexer geworden. Huizen zijn met isolatie heel anders gebouwd. Je hebt elektrische auto's die spontaan in de hens kunnen vliegen. Hoe complex is het ook in het trainen? Want het geeft aan, je verwacht nogal wat van die vrijwilligers. Ja, kijk, onze mensen die trainen veel. Die oefenen iedere week en hebben een opleiding gehad. Worden iedere keer bijgeschoold. Doen ook nieuwe opleidingen om te zorgen. Maar bij ieder nieuw model dat er op de markt komt van een auto bijvoorbeeld, moeten wij opnieuw zorgen dat onze materialen zijn afgestemd op die nieuwe productie. Namelijk of we kunnen knippen of we kunnen zagen. Ik heb ooit in mijn carrière gemerkt dat het nieuwste model van Porsche gewoon niet door te knippen viel, waardoor we de scharen moesten gaan vervangen. Maar ook de techniek, de kennis over de voertuigen, maar ook over gebouwen. Kijk, een gebouw wordt gebouwd, er wordt een vergunning afgegeven en daarna staat dat gebouw er. Maar in 10 jaar verandert er natuurlijk van alles aan zo'n gebouw. Dus mensen worden ook vaak voor verrassingen gesteld. elektrische voertuigen. We hebben een brand gehad in een Tesla. Het duurt 2 dagen, heeft die auto in een bak met water gestaan. En dan brandt die nog. Mm. Dus de uitdagingen die we hebben, waterstof, ja, waterstofstations, elektriciteit, isolatie van woningen. Vroeger had je het woord uitslaande brand. Dat is heel fijn, want er komt zuurstof bij brand, maar dan daalt de temperatuur. Maar doordat die huizen zo goed geïsoleerd zijn, en ook onze parkeerkelders, wordt het een enorme brand waarbij de temperatuur enorm oploopt. Dus ook de risico's voor onze mensen veel en veel groter worden. Ja, ja, en sowieso voor inwoners, want dat wist ik eigenlijk niet. Maar eigenlijk is het gewoon 3 minuten, geloof ik, heb je om je huis uit te komen. Bij een huidige woning, het materiaal dat in je woning staat brandt, dan ben je 3 minuten en dan ben je dood. En de meeste mensen gaan verbranden ook niet, die stikken. Door de stoffen die vrijkomen. En gewoon door het gebrek aan zuurstof. Dus die vinden we bij de deur of et cetera. Gelukkig hebben we in Nederland heel lage aantallen brandweerdoden. Rond de 50 per jaar. Wat uniek is in de wereld. Maar dat komt ook door preventieve maatregelen. En ook door een goed getraind brandweerkorps. Ja. Maar het is wel, ook dat overkomt dus vrijwillige brandweerlieden. Dus te denken met wat je aangeeft, wat je aan kennis moet hebben. Maar ook, want ik moet eerlijk zeggen, ik heb er ook wel eens aan gedacht. Van dat lijkt me heel mooi om dat te kunnen doen. Maar de emotionele impact die het kan hebben, ik denk dat ik dat niet zou kunnen. En wat jij nu aangeeft, ja, we vinden dan mensen bij de drempel van de deur. Dat verwacht je allemaal van vrijwillige brandweerlieden. Best veel, toch? Ja, en die moeten ook echt goed zijn voorbereid op hun taak. Hè. Daarom duurt de opleiding ook lang. En daar zit een deel fysiek in, daar zit een deel techniek in. En ook een deel weerbaarheid. Die maakt van, ja, wat kom je allemaal tegen, wat zie je? Kijk, we hebben allemaal kinderen. Als je een auto-ongeval met kinderen hebt, dat laat je niet onberoerd. En onze mensen hebben elkaar daarom ook nodig. Hè. Zoals ook over de Spaanse voetbalfans. Maar onze mensen zijn ook natuurlijk gewoon, hebben een eigen cultuur en een eigen manier om dat te doen. Los daarvan hebben we natuurlijk een enorm netwerk met psychologen, ondersteuning, hulp voor onze mensen die traumatische ervaringen hebben of dingen hebben die ze moeilijk verwerken. Nee, maar ik bedoel meer, als je dit allemaal hoort, dan denk je bijna van ja, waarom zijn het niet gewoon betaalde krachten? Nou, is dat met de 24-uursdienst die jij net aangaf, is dat eigenlijk onbetaalbaar? Maar Bart die reageerde, het oude Rome, 2000 jaar geleden, 1 miljoen inwoners, had een professioneel brandweerkorps van 5000 man. Ja. Met naam en toenaam bekend, nu nog in marmer gebeiteld. En ze hadden steengauw verplichte spouwmuren en andere brandwerende verplichtingen. Ja. Ergo, wij lopen achter op een cultuur van 2000 jaar oud. Nou, dat zou ik niet meteen willen zeggen, maar het punt is wel heel helder. Je hebt preventieve maatregelen nodig. Je hebt een professionele organisatie nodig. En onze vrijwilligers zijn professionals. Ja. Die maken dit ook mee. Die alleen zien niet betaald dat. Dus. Ze krijgen een kleine vergoeding, maar het is geen betaalde baan. In combinatie met onze beroepsmensen is dat een uitstekend netwerk van meer dan 900 posten in Nederland, in een dichtbevolkt gebied waar enorme risico's zijn. Maar hoe zorg je dat het er weer meer worden? Want je geeft aan, we hebben nu genoeg, maar er zijn, we hebben het hier niet voor niks over. Bij verschillende brandweerlieden is er echt wel zorg over het aantal vrijwilligers. Ja, dat is er ook. En we zijn aan het kijken of de duur van de opleiding kan veranderen. Hè, want het duurt vrij lang voordat je het wordt. Wat hebben mensen nou zelf nodig? Vroeger was het, je moest 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar zijn. Maar zou dat ook anders kunnen? Mm-hmm. Er zijn veel mensen die ZZP'er zijn, thuiswerken in combinatie met. Dus we proberen steeds meer te beantwoorden aan de vragen die onze mensen hebben over het aantrekkelijk maken van het vak. Van hoe we dat op een goede manier kunnen doen. En je leert er ook een hele hoop van. Het is een interessante baan om te hebben. Maar het belangrijkste is dat je weet waar je aan begint. Dat we het aantrekkelijk maken voor mensen. Aantrekkelijker dan dat het nu voorgespiegeld wordt misschien? Het is, je ziet dat de maatschappij verandert. Vroeger hadden we nooit problemen met het vinden van vrijwilligers. Maar nu, de maatschappij verandert. Mensen worden flexibeler. Sommige mensen willen gewoon op zaterdag bij hun kinderen op het voetbalveld staan of op het hockeyveld. Weet u wat u nu aangeeft? Want het is de maatschappij. We hadden contact met Marcel Dokter, voorzitter van de landelijke vakvereniging van de brandweervrijwilligers. En hij hoopte vooral dat je niet zou beginnen met het maatschappelijke probleem wat er is van het vinden van vrijwilligers. Want dat betekent dat je er bij wijze van spreken niks aan hoeft te doen om het probleem op te lossen. Nee, zo zit de maatschappij nu in elkaar. Nee, ik heb Marcel toevallig vorige week nog gezien. Nee, wij moeten zelf hard aan de slag om het vak aantrekkelijk te maken. We moeten zelf hard aan de slag om te zorgen dat de opleidingen en trainingen aansluiten bij de beleving van mensen die we hebben. Maar is dat ook meer heel simpel open dagen houden? Bijvoorbeeld doen we. We hebben campagnes, we hebben open dagen. En wat een belangrijk ander ding is het netwerk van onze mensen zelf die anderen enthousiasmeren om bij de brandweer te komen. Ja. Want het is echt een fantastische manier om je voor je omgeving in te zetten. Je leert er een hoop van en het is ook hartstikke leuk om te doen met de mensen op de post. Want is het, je kunt zeggen, er gaan mensen weg, maar misschien de al oude cultuur was wel die van de mannenwereld. En als je nu kijkt, wat is het? 6% is maar vrouw. Ja. Dus wat dat betreft is daar een enorm netwerk aan te boren. Een enorm netwerk aan te boren. Daar zijn we ook mee bezig. Landelijk vrouwennetwerk voor de brand. Nou, omdat onbekendheid, hè? Iedereen denkt, het is een vrij fysiek vak. Nou, dat is voor een deel zo. Iedereen denkt, ik moet altijd beschikbaar zijn. Dat is maar voor een deel zo. Dus er zijn veel mythes rond die brandweer die gewoon eigenlijk ontkracht moeten worden. En er zijn heel veel dingen die aansprekend zijn in het vak, die wij veel beter nog naar buiten moeten brengen. Wat dan? Nou, bijvoorbeeld dat je een hoop leert, ook over techniek, en dat het een samenspel is van een aantal factoren die het leuk maken om zo'n functie te hebben. Dat je ook maatschappelijk inzet voor een community waar eigenlijk niet zo heel veel meer anders is dan de brandweerpost. Mm-hmm. En een rapport heeft uitgewezen dat die vrijwilligheid ook breder gezien moet worden. Dus niet alleen maar branden blussen, maar ook bijvoorbeeld, we zetten de schaatsenbaan onder water. En in die professionaliseringsslag die we gemaakt hebben, zijn we wel een beetje te veel, vind ik, van ook echt het brede maatschappelijke vrijwilligerswerk afgeraakt. Ja, en dat moet gewoon weer terug. Ja, maar dan kom je weer meer op die gemeenschapszin. Die gemeenschapszin, ja. Ja. En dan mag je niet aan de maatschappij refereren, maar daar zit natuurlijk wel een verandering in. Misschien is dat een beter woord. Ja. Is het, want dat is natuurlijk wel, als je kijkt zeker naar jullie regio waar je zit, dat is met nu, hoeveel mensen wonen er? 825.000 mensen. En op het moment dat het zomer wordt en alle toeristen... 700.000 bij. Dat bedoel ik. Ja. Het is wat droger geworden de afgelopen jaren. Ja. Hoe problematisch is dat? Nou ja, dat rapport is onlangs verschenen, 2 weken geleden. Hè? Dus het natuurbrandrisico is groot. Ja. Wordt ook steeds groter. Dat heeft natuurlijk met klimaatverandering te maken, met droogte te maken. Maar ook met de manier waarop wij hier landschappelijk omgaan met hoe we ons land hebben ingedeeld. Mm-hmm. Hè? 700 vakantieparken in de Veluwe en de Achterhoek. Ja. Waar in de zomer zoveel mensen recreëren die over hetzelfde weg de camping moeten verlaten of het park, waarop ook de hulpdiensten moeten aankomen. Nou ja, dan zie je bijvoorbeeld dat de vegetatie op de Veluwe, dat zijn heel veel dennenbos. Dat heeft veel olie en dat brandt heel sterk. Om weer de Veluwe te verloven, zoals wij dat noemen, maar ander bos aan te planten. Dat minder brandgevoelig is. Dus we zullen in overleg met de toeristensector, in overleg met beheerders, in overleg met grondeigenaren, we hebben een hele hoop grondeigenaren, mm-hmm, moeten komen tot een andere infrastructuur, ja, op die gebieden. En dan kom ik toch nog even terug op dat aantal vrijwilligers, want daar is de Algemene Rekenkamer ook eerder een rapport over uitgebracht, dat het tot nu toe ternauwernood is gelukt, maar ook in coronatijd waren er heel veel vrijwillige brandweerlieden beschikbaar, omdat men veel vanuit huis werkte, klopt, of even de boel dicht was. Maar als dat niet zo zou zijn, dan kan het nog wel eens problematisch worden. Zullen we daar anders gewoon eens een volgende keer, op het moment dat het seizoen weer begint, wat langer over doorpraten? Dat lijkt me heel goed. Want wat idee er nodig is, en zeker de risico's die er zijn, niet alleen bij jullie in de regio, maar ook op meer plekken door die droogte, is zeker de moeite waard om nog een keer over verder te praten. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Je kunt niet meer niet populistisch zijn in de Republikeinse Partij. Met bijzondere gesprekken. Dat is natuurlijk de homoseksuele necrofiele wilde eend. Onmisbare wetenswaardigheden. Het principe van een zombie. Een zombie meer. Die bestaan, ja. En elke week de column van Peter Heerschop. Spike, vervanger van Keith Richards bij de Stones. Ja, Bram van den Berg laat zien dat het kan. Umberto bij de Three Degrees. Afro Tros. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Huiseigenaar? En is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Hallo Jeroen. Nu extra goedkoop. Witlof 500 gram, 89 cent. Scharrel kipfiletreepjes of kipdijblokjes, 2 voor 8 euro. En Wagner pizza's en piccolini's, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester. Zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandig adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Pink Floyd's Roger Waters. This is not a drill. Met zijn nummers van het gouden tijdperk van Pink Floyd. Vrijdag 7 april. Ziggo Dome Amsterdam. Kaarten en info. mojo.nl/Roger Waters. Yes, het is super sale bij WoonExpress. Met kortingen tot 50% op de leukste woonspullen. Gratis thuisbezorgd en lekker snel in huis. Dus kom nu naar onze winkel of shop op woonexpress.nl. Yes, WoonExpress. De leukste woonwinkel van Nederland. 11 uur. NPO Radio 1. Hélène Blanc. Wie het Spaanse voetbal volgt, krijgt een behoorlijk goede indruk van het land. Want één ding is duidelijk, daar zit eigenlijk alles in. De identiteit, emotie, traditie. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. We gaan het zo meteen in kaart brengen met oud-correspondent en NRC-sportjournalist Koen Geven. Nu eerst, het is een moeilijk jaar geweest voor de NS. En daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Clemens Peters. De NS heeft namelijk vorig jaar ruim 300 miljoen euro verlies geleden. Het bedrijf noemt 2022 een zwaar en vervelend jaar, met als dieptepunt september. In die maand reden er veel minder treinen door een tekort aan personeel. En er reden ook minder treinen op tijd. Vooral op de hoge snelheidslijn hadden passagiers last van vertraging. En wat verder opvalt is dat het in de weekenden drukker is geworden. En op maandagen, woensdagen en vrijdagen is het juist rustiger in de trein. En volgens NS komt dat omdat forensen op die dagen vaker vanuit huis werken. Het dodental van het ongeluk in de Chinese mijn is opgelopen tot 4. De mijn stortte gisteren in en reddingswerkers zoeken al naar tientallen vermisten. Het mijnbouwbedrijf is al eerder aangesproken omdat het er niet veilig zou zijn. Maar daar is volgens correspondent Sjoerd en Daas weinig mee gedaan. Er is gewoon weinig geld in de economie na lange periodes van lockdown. Ook in binnen Mongolië veel en lange lockdowns geweest vanwege zero covid. Ja, en het probleem is gewoon, nu moet er weer geld worden verdiend. Nu neemt de vraag naar kolen ook toe. Dus nu moet er geleverd worden. Ja, en is veiligheid misschien wat minder belangrijk? Thierry Baudet is door de AIVD gewaarschuwd voor Russische infiltratie van zijn partij, schrijft de Volkskrant. Baudet zegt dat hij inderdaad heeft gesproken met AIVD-chef Akerboom, maar dat die van een waarschuwing geen sprake was. Vanmiddag wordt in hoog beroep het vonnis bekendgemaakt in de zaak van de vermoorde advocaat Dirk Wiersum. Die werd in 2019 vermoord, mogelijk omdat hij de advocaat was van de kroongetuige in het Marengo-proces. Tegen de twee verdachten is levenslang geëist. Mo, Fraukje en Tabita zijn dit jaar de ambassadeurs voor de vrijheid. Ze gaan op 5 mei met de helikopter langs de verschillende bevrijdingsfestivals. En die bevrijdingsfestivals worden elk jaar door meer dan 1 miljoen mensen bezocht. In een groot aantal provincies zeggen coalitiepartijen CDA en VVD tegen kiezers dat ze zich willen verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid, om zo de boeren te beschermen. Dat blijkt uit een analyse van de stellingen in het kieskompas. 8 provinciale CDA-afdelingen en 5 provinciale VVD-afdelingen spreken zich in het kieskompas uit tegen het kabinetsbeleid. En dat is opmerkelijk, omdat CDA en VVD deel uitmaken van dat kabinet en dus mede verantwoordelijk zijn voor het landelijke stikstofbeleid. Vrouwelijke wielrenners krijgen vanaf dit seizoen definitief evenveel prijzengeld in de Vlaamse voorjaarsklassiekers als de mannen. Vorig jaar werd dat al gedaan bij de Ronde van Vlaanderen en er komen nu nog eens 5 wedstrijden bij, waaronder de Omloop het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. Volgens de organisator is dat een logische ontwikkeling, zegt hij tegen Sportza. Op een bepaald moment wordt dat prijzengeld toch ook wel een thema waar je niet meer kan achterblijven en wat je echt wil laten zien, ook aan andere organisatoren, van kijk, het is het moment, er is een moment. Vrouwensport wordt populairder, we zijn 2023. Niemand kan nog achterblijven en wij willen daar het goede voorbeeld in geven. En het gaat volgens de organisator om een paar honderdduizend euro extra. Het Vlaamse wielervoorjaar gaat komend weekend van start met de Omloop het Nieuwsblad. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Later vanmiddag breekt de zon vaker door. Het is vandaag 8 tot 10 graden. Dankjewel, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Robert Vriezen, goedemorgen. Goedemorgen, Glenne. In Nederland gaat het prima op de snelwegen. Net over de grens in België is een ongeluk gebeurd op de A16. En het verlengde daarvan de E19. Bij Brecht ging het mis. Linkerrijstrook is daar dicht. Er staat 11 kilometer met een half uur vertraging. Omrijden kan via Bergen-op-Zoom. Dan parkeer je de A17, vervolgens de A58 en verder over de A4. Ster. Verwacht jij iemand? Nee. Met de videodeurbel van Verisure zie je wie er bij jou voor de deur staat. Zo weet je altijd wie er aanbelt. Dag meneer, pakketje voor u. En je kunt de deur zelfs op afstand open doen. Voel je veilig met Verisure. Ga naar verisure.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Deals waar je mond van open valt. Zoals de Seat Ibiza Limited Edition. Met een extra sportief design, een nog rijker interieur en nu €3200 voordeel. Ga naar seat.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Welke krant het best bij jou past, ontdek je tijdens de Nationale Krantentest. Politiek, sport of het nieuws uit je eigen regio. Deze tijd vraagt om een krant die echt bij je past. Doe mee met de Nationale Krantentest en lees 4 weken een krant naar keuze voor maar €4. Stort vanzelf. Ga snel naar kiosk.nl/test. Actievoorwaarden van toepassing. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Lekker kamperen met een goed bed doe je in een Smitveld vouwwagen. Geniet van eindeloze avonden onder de gezellige boogluifel. De beste combinatie van trailer en stormtent. Voor fijne vakanties ga je naar smitveldvouwwagens.nl. Beleef een historische sensatie in het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem. De beste vouwwagen vind je bij Smitveld Vouwwagens. Nu te zien in Teylers Museum Haarlem, Surreal Science, wonderkamer van kunst en wetenschap. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Diemer Kransen is mijn spraakmaker van vanochtend, directeur van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. En we zochten met hem naar de broodnodige vrijwillige brandweerlieden, wat nog niet meevalt en wat ook wel tot reacties leidt. Diemer, iemand zegt aan 90% vrijwilligers, dat is niet goed, het is niet normaal. Waar blijft nu de confrontatie met de verantwoordelijk minister? Ik vind ook van, wij moeten dat boven het anekdotische uittillen. Nou, de minister zit niet hier. Maar doen we eigenlijk niet te makkelijk over het automatisme dat zo'n groot percentage vrijwilligers is? Nou ja, tot nu toe heeft dit systeem al 120 jaar in Nederland uitstekend gewerkt. En dat is ook verder een prima systeem. Overigens, de minister is weliswaar ons moederdepartement is Justitie en Veiligheid. Maar de veiligheidsregio hebben een eigen bestuur. En dat zit natuurlijk in mijn eigen veiligheidsregio. Ja. En die burgemeesters maken met elkaar de keuze over hoeveel vrijwilligers we hebben en hoe we dat met z'n allen verdelen en hoe dat ook bekostigd wordt. Dus jij ziet zelf ook niet die noodzaak. Als je meer geld uit zou trekken, kun je meer professionele krachten en heb je misschien minder snel tekorten. Ja, maar dat is het woord vrijwilligheid impliceert dat het een soort van vrijblijvendheid is wat niet op het juiste professionele niveau is. Nee, maar of je dan is. Makkelijker mensen kunt vinden op het moment dat een betaalde baan wordt. Ja, dat is de vraag, want de arbeidsmarkt is enorm krap, dat merken wij ook. Hè. Ook in ons beroepspersoneel is dat niet altijd te doen. Dus het is niet een vraag van als we ze nou maar genoeg betalen en nou maar aanstellen. We hebben ooit wel eens een berekening gemaakt, maar dan betekent dat je eigenlijk veel te weinig mensen uiteindelijk overhoudt om die brandweerdekking in de vorm waarin we hem nu kennen in Nederland waar kunt maken. Dat is niet de oplossing, dus nee. Voor nu in ieder geval. Aan het eind van Spraakmakers spelen wij de Nationale Nieuwsquiz om even het spoorboekje verder door te nemen. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13. Die vraag luidt: een kersvers bruidspaar uit North Carolina mist het eigen feestje doordat het duo vast zat in wat? Wat is het? Er ligt iets in die schacht. Er ligt een man in de schacht. Kees, doe iets. Haal het uit. Groene zeep, zal ik groene zeep halen? Om het wel iets positiever te maken, gelukkig voor het bruidspaar was die van hun wat minder moordlustig. Laten we het daarop houden. Tegen 11:30 horen we het antwoord. Dan kom ik nog even terug op stand.nl, waar het net ging rond 9:30 over het aantal vluchten vanaf Schiphol. En waarin we zeiden minister Harbers van Infrastructuur was bezig om een reactie te geven. Hij zegt heel goed dat Schiphol de noodzaak ziet om meer balans te brengen tussen de luchtvaart en de omgeving. Het besluit om het aantal vluchten terug te brengen naar 440.000 is genomen om de luchtvaart meer in balans te brengen met die omgeving. Ook als het gaat om geluidsoverlast en CO2-uitstoot. Het terugbrengen van het aantal naar 460.000, waar Schiphol dus op zit, is daarbij de eerste stap waarover op dit moment een consultatie loopt. Daarna zullen wij nog die volgende stap zetten naar een maximum van 440.000. Dat is dus niet wat Schiphol wil. Daarvoor doorlopen we nu een voorgeschreven Europese procedure. En ook wij willen zo snel mogelijk gaan beoordelen op milieunormen in plaats van op aantallen. Maar het kabinet streeft daarnaar om dat binnen 5 jaar klaar te hebben. Omdat het ook tijd kost om die normen te ontwikkelen. En daar is aanpassing en een aanpassing van de wetgeving voor nodig. Om daar nog even mee door te spreken met Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft, die we eerder vanochtend spraken, meneer Melkert. De minister wil dat Schiphol op de langere termijn dus wel degelijk verder krimpt naar die 440.000, waarvan Schiphol zei, nou laten we het op 460 houden. Dus Schiphol heeft in die zin het nakijken, als hij vasthoudt aan deze plannen? Ja, de minister houdt dus voet bij stuk, duidelijk. En ik denk dat dat ook ingegeven is door mogelijke rechtszaken die er allemaal gaan spelen. Hiermee denkt hij er waarschijnlijk safe te zitten. Maar hij gaat dus ook wel dat via Europese procedure regelt. Het is ook niet van vandaag op morgen geregeld. En hij houdt ook nog vast aan de hinderbenadering. En dat vind ik een hele gezonde benadering. Ja, want hij geeft aan dat gaat ook om die nieuwe manier van meten, noem ik het maar. Dus ze hopen in 2025 wil Schiphol overgaan op een nieuw stelsel waarbij het niet het aantal vluchten bepalend is, maar overlast en hinder. En Harbers zegt daarover, dat kost tijd om dat te ontwikkelen. En er moet wetgeving voor worden aangepast. Dus dat gaan we helemaal niet redden voor 2025. Dat zal een teleurstelling zijn voor Schiphol, kan ik me zo voorstellen. Ja, dat gaat er nu 2 jaar langer duren. Nou ja, misschien gaat door wat meer politieke druk nu het tempo wat omhoog. Misschien wordt het dan niet 2027, maar 2026. En misschien gaat het helpen. Maar ik denk dat als het gewoon een hele verstandige benadering is die te gaan kiezen. En moet ik het zo zien ook als een duidelijk signaal dat de overheid nu afgeeft aan Schiphol? Ja, dan hebben we dat natuurlijk van de zomer al gedaan. Zeggen jongens, 440.000, dat is het gewoon. Nou, Schiphol heeft het nu dus geprobeerd. En jij krijgt dus nu 5-0 op request. Jongens, het gaat toch echt 440.000 worden. Jammer, maar helaas. Dat is eigenlijk wat ik hier uitlees. Ja, helder verhaal dan. Hartelijk dank nog voor uw extra toelichting, Joris Melkert. Dan gaan wij nu eindelijk de voetbalreis maken door Spanje met Koen Greven, sportredacteur en oud-correspondent voor NRC, door dat land heen. Recupera Cruyff voor Barcelona. Samba Cruyff. Totiel, combinan aan Cruyff. Cruyff al interior de área. Ratalla dos Cutrois. Cruyff, continua Cruyff. Go, go, go, go, go, go, go, saludos y buenas noches. Bienvenidos a la gran final. El fútbol español. Barça y Real Madrid. Algo escorado. Ha tardado Lewandowski. Balón. Ja, zo komen we meteen in ieder geval goed in de sfeer, Koen. Morgen verschijnt het boek Voetbal, waarin je aan de hand van verschillende Spaanse voetbalclubs dus een beeld schetst van het land in haar inwoners. En ik zeg met opzet niet de Spanjaarden, want dat is les 1. De Spanjaard bestaat niet. Nee, eigenlijk niet. Nee, als ze vragen aan de Spanjaard waar hij vandaan komt, zegt hij ook vaak gewoon de stad of de regio. En zelden zegt hij dan Spanje eigenlijk. Ja, dus ik ben een Catalaan, ik ben een Madrileen. Ja, een Basque, Galiciër. Ja. Ja. Maar bestaat het Spaanse voetbal dan wel? Ja, zeker. De Spaanse voetbalcultuur is zelfs misschien wel de belangrijkste van Europa. Voetbal is daar de hele samenleving zit dat heel erg diep. Ook bij mensen die niet van voetbal houden, worden toch nog eigenlijk verplicht om mee te kijken, mee te doen. Als je een moeder bent en dan je zonen zijn voor Betis, Sevilla. Of je bent een vader en je zonen of dochters zijn voor Deportivo La Coruña. Ja, het hele weekend draait om die wedstrijd, draait om die ploeg. Het hoeft niet zo te zijn dat het hele gezin voor één club is. Je mag je eigen keuze maken. Of, dan vaak bepaalt die vader of moeder dat bij de geboorte. Wel. Dus die brengt je dan naar die club, die maakt je socio. Ja, om dat te gaan veranderen in de rivaal, dat gebeurt niet heel vaak. Nee. Socio heet dat dan, hoe je... Socio, dan ben je ook echt dus onderdeel van de club. Dat is een soort van, ja, dat kennen we niet in Nederland, maar dan ben je ook een beetje een soort van aandeelhouder. Lid van de club, je stemt ook mee, je bepaalt ook wie de voorzitter wordt. Dus je bent ook echt van die club. Ja. Je bent niet alleen fan, maar je bent ook onderdeel van die club. Ja, en dat we constateren natuurlijk al eerder letterlijk van de wieg tot aan het graf. Hè? Dat je dus nog voor. Is dat echt ook zo? Voordat je kind aangeven dat zal lid worden van de voetbalclub? Ja, niet iedereen doet dat, is een beetje een mythe. Maar het is wel zo. Ja, je kunt van je vrouw scheiden, maar van je voetbalclub eigenlijk dat niet. Dat kan gewoon niet. Eén ding is wel dan weer een soort overkoepelend iets. Namelijk, iedereen haat Real Madrid. Ja, tenzij je zelf van Real Madrid bent. Okay. Maar dat is wel de grote vijand, inderdaad. Eigenlijk is er in Spanje overal rivaliteit. Dus van oudsher had je de communisten tegen de frankisten. Je hebt bij het stierenvechten ga je in de zon zitten of in de schaduw. Je bent voor Barcelona of Real. Ja, je kunt niet voor allebei zijn. En in het midden is daar heel weinig. Ook in de politiek niet. Dat zegt heel veel over de samenleving. Dus ja, nou ja, als je voor Atletico bent, dan heb je eigenlijk per definitie een hekel aan Real Madrid. Ja. Dat moet dan, ja. En er is nog een derde club, maar die speelt wat minder. Ja, in Madrid heb je meerdere clubs, maar de derde club nu is eigenlijk Rayo Vallecano. Die komt echt uit de oude arbeiders- of communistische wijk. Is ook echt tegen het grote geld. Die hebben expres een klein veld, hoog gras, nog vlaggen van Che Guevara. Dus ja, Real Madrid tegen Rayo Vallecano, dat is heel leuk om te zien, om mee te maken. Het zijn echt gewoon twee totaal verschillende soorten Spanjaarden tegen elkaar. Ja, wel uit één stad. Van welke club ben jij dan zelf socio? Want jij hebt in Madrid gewoond. Zee, ik ben nog steeds socio. Dan ben je ook eigenlijk voor het leven. Ik ben van de Atletico de Madrid. Jij bent Atletico, dus dan spreek je ook alleen maar schande over Real. Ja, dit weekend staat weer de derby madrileño op het programma. Dus in Bernabeu. Dus dat is altijd, dat is twee keer per jaar. Daar draait het zo'n beetje om. Ja. Maar het overkoepelend sentiment is, waar je vandaan komt, daar ben je voor. Kan niet anders. Ja, maar het is ook vaak in klasses verdeeld. Dus Sevilla heeft de rijkeren zijn voor FC Sevilla en de armeren zijn voor Betis. Ja, ja. In Coruña of in Galicië, ja, de club van La Coruña, dat is een beetje de stad van de mondaine Galicië, die zijn voor Depor. En kom je uit de haven of ben je migrant, dan ben je voor Celta de Vigo. En als die dan tegen elkaar spelen, dan heb je een derby is bingo, tussen. Zo gezegd. Ja. Laten we eens verder reizen. Van Madrid dan naar Baskenland. Dat is een regio waar de afscheidingsbeweging ETA natuurlijk heel actief is geweest. Waar mensen eigenlijk opgegroeid zijn, gewend zijn bijna geweest aan ontvoeringen, aan bomaanslagen. In hoeverre tekent dat ook een club? Athletic de Bilbao, dat is de club van Baskenland. Er zijn er meerdere, maar die spelen bijvoorbeeld ook alleen maar met Basken. Dus niet met Spanjaarden en niet met buitenlanders, alleen met Basken. Dus dat zegt al heel veel over hun identiteit. Ja? Dus als zij tegen Real Madrid spelen, is dat ook een beetje echt Baskenland tegen Madrid. Ja. Of tegen de Spaanse regering. Mm-hmm. Wel het mooie is, die rivaliteit gaat heel ver. En ook op het veld gebeurt er van alles. Is dat mooi? Tot een zekere hoogte. En de scheidsrechter bepaalt die grens. En nu de VAR hebben we. Maar vroeger had je beelden van Goycochea die dan Maradona zijn been brak. Ja, ik heb hem ook wel gesproken. Hij zag ook wel in dat als de VAR nu er had gezeten, dat was er wel een rode kaart geweest. Maar hij kreeg toen een geel, geloof ik. Ja. Maar hoe zou je de Basken dan willen omschrijven? Ja, dat is bijna wel een apart volk. Anders dan Spanjaarden. Ze zien er anders uit. Ze hebben een totaal andere taal waar echt niemand iets van kan maken als je daar niet geboren bent of opgegroeid bent. Die ook bijna niet te leren is. Ik wil niet zeggen dat alle Basken van Spanje willen afscheiden. Hè. Dat is vandaag de dag maar 20% of 30%. Mm-hmm. Alleen hebben we die ETA gehad, die tot 800 doden heeft geleid. Ja. En die heeft heel veel aandacht gekregen. Uiteindelijk heeft iedereen wel ingezien dat niet de weg is naar onafhankelijkheid. En ze hebben de wapens ook neergelegd en ETA is opgedoekt. Maar als je naar de geschiedenis kijkt, speelt het voetbal daar ook een rol in. Ze hebben ook bijvoorbeeld de ETA zelf voorzitters van Bilbao gegijzeld om losgeld te krijgen. Ja, van spelers. Het waren hele aansprekende mensen die een belangrijke maatschappelijke functie ook bekleden. Ja, ja, en zij vinden dat zij dan ook een rol daarin hadden. Ook sommige voetballers werden afgeperst om maar te betalen aan de ETA, zodat zij die strijd voort kunnen zetten. Zeker. Dus ja, dat gaat heel diep allemaal. Ja, dan hebben wij het af en toe over wat supportersgeweld hier die mijn kant. Ja. Kun je je voorstellen dat het zo sterk is? Hier heb je natuurlijk ook wel de rivaliteit, maar dit is toch wel baas boven baas. Wat mij opvalt is dat het in Spanje echt gewoon in je genen en je DNA zit. Het is vergelijkbaar, denk ik, in Nederland bij een paar grote en traditionele clubs die niet iets vergelijkbaar hebben, maar waar dat gevoel ook enorm is. Ajax, Feyenoord, et cetera. Maar vanaf de geboorte ben je wie je bent, omdat je hoort bij de club, dus niet omgekeerd. Ja, ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder, die voetbalcultuur. Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, Galicia is ook zo'n voorbeeld. Ik denk dat de meeste mensen dat kennen van de bedevaartroute naar Santiago de Compostela. Zeker, zeker. Of van Deportiva La Coruña, waar Roy Mackay begin deze eeuw nog succesvol bezig was. Maar wat uit jouw boek blijkt, wat minder mensen ook zullen weten, is dat het daar in dat heel onherbergzame gebied, wat het is, een walhalla is geweest voor drugsmokkelaars. Nog steeds handelaars. En dat geldt ook in het voetbal terecht is gekomen. Ja, zeker. Het is niet bewezen dat bij Deportivo en Celta de Vigo, maar de kans is groot dat het daar ook is geweest. Maar er was ook een soort Galicische Pablo Escobar. Sito Manjanko, die heeft een eigen club daar opgezet. Nou. En in een dorpje Cambabos heette dat. Hij betaalde meer dan Deportivo en Celta aan zijn spelers. En die gingen van de vierde klasse naar de derde, naar de tweede. En kwam heel dicht bij het profvoetbal. En ja, dat is dan een soort publiek geheim ook. Het hele dorp weet het wel, maar die profiteert er ook van. Die is er ook trots op. Het is een hele gekke. En dat houdt dan heel lang stand, totdat de Spaanse overheid die drugsbaronnen ging oppakken. En dan is zo'n club ook weer heel snel verdwenen. Ik kan het zeggen, dan zie je het snel afzakken. Ja. Ja, wat dat betreft, als je het hebt over de kwaliteit, een collega Thomas Schuurman, die ook bij de brandweer bij jullie was, die is naast verslaggever bij ons ook commentator bij wedstrijden van de Spaanse Primera División. En hij zei van heel veel wedstrijden zie je net onder de top eigenlijk, dus net onder Atletico, Real en Barça, die zijn eigenlijk niet om aan te zien. Vaak kleine uitslagen, aanstellerige spelers, saaie wedstrijden. Is dat iets wat jij herkent? Ja, maar kijk, zo kijk je dus niet naar als je zelf dus fan bent van zo'n club. Dan kan je het niet schelen. Dan komt dat hele culturele en dat identiteitsaspect. Je hebt het enige wat je wil dat ze winnen van die rivaal, van die tegenstander. En als het met een onterechte penalty is in de allerlaatste minuut, dan ben ik er zondag blij mee als dat Atletico zo Real verslaat. Dus het wordt veel minder op het sportieve element. Dus die identiteit is gewoon echt heel bepalend. Ja, ja, je moet ook, als je van Atletico bent, dan leid je ook echt. Je wint nooit. Real Madrid wint altijd die Champions League. Je verliest altijd. Maar als je dan een keer wint, dan is de vreugde zoveel mooier, zoveel beter. En heb je er zoveel meer plezier van. En dat geldt voor het kleine clubje dat Real een keer verslaat, natuurlijk helemaal. Ja. Dus dan, ja, als Rayo Vallecano van Real Madrid wint, dan is Vallecas is het één groot feest. Dan heb je gewoon de grote broer verslagen. Zeg Koen, we hebben het nog niet over Barcelona gehad. Jij zei net dat die Baskische clubs uitsluitend spelers van Baskische afkomst opstellen. Nou, dat geldt zeker niet voor Barcelona, waar heel veel internationale sterren spelen. Lionel Messi natuurlijk tot voor kort, Frenkie de Jong. Hoe belangrijk is het Barcelona voor de Catalanen? Wordt dat echt nog gezien als het symbool van de Catalaanse onafhankelijkheid? Ja, zeker. Je ziet nog steeds vlaggen in het stadion van de Vrije Republiek Catalonië. Maar bijvoorbeeld ook na 17 minuten en 14 seconden bij elke wedstrijd wordt er geschreeuwd op onafhankelijkheid. Dat verwijst dan terug naar 1714 toen Catalonië bij Spanje kwam. Ze spelen met shirts in de kleuren van een vrij Catalonië. Overigens, het echte goede Barça van Guardiola had gewoon 6-7 Catalanen. Dat was misschien ook wel hun kracht. Dus Pujol, Xavi, je kunt ze allemaal opnoemen. Ja, ja. Valdés, dat waren echt allemaal Catalanen en Guardiola zelf ook. Dus die zijn wel degelijk ook van belang. Nee, die gaan dan nog meer door een muur heen voor hun club. Dat geeft nog een extra identiteit en een extra, nou ja, zoals die Basken voor Atletico Bilbao misschien net iets meer geven dan voor een andere club. En zij handhaven zich altijd in de Primera División. Dus je ziet dat ook een meerwaarde is. Ja, en dan hebben we al die regio's rondgelopen. En we zeiden al voor 11 uur constateerden we al dat het Spaanse voetbal, dus het nationaal elftal, is alleen maar geliefd op het moment dat het heel goed scoort. En anders dan krijg je dus de regio's binnen het team die een beetje elkaar loef afsteken. Het ligt aan jou en die is de schuldige. Ja, ik ben ook wel in Barcelona geweest. Dat ze dan naar Nederland-Spanje keken. En de helft was voor Nederland. Die zijn dan zelfs tegen Spanje. Dat kunnen wij als niet. Maar dat is voor hun dan de vijand, echt. En De Spaanse nationale ploeg speelt ook eigenlijk nooit in Bilbao, speelt nooit in Catalonië, weinig in Madrid. Dus ze spelen altijd in provinciesteden die Spaanse zijn. Dus Sevilla, Valencia, Gijón. Dat is, ja, dat kunnen wij ons ook niet voorstellen. Dus daarom zie je dat het gewoon niet een echt een land is met één voetbalteam waar iedereen achter staat. Nee, en ook niet één Spaanse identiteit en mentaliteit. Zoveel is ook duidelijk. Voetbal dus, dat staat er allemaal in. Een reis door Spanje heen aan de hand van de clubs. Ga je vanavond ook wel PSV kijken, neem ik aan? Tegen Sevilla? Ik ga naar Eindhoven toe. Ik moet erover schrijven. Dus, dus ja, we zullen het zien. 3-0 achterstand is groot. Ja. Ik denk niet dat PSV dat gaat redden. Nee. Ik denk het ook niet. Betekent dat voor Dimar Krant als Ajax ziet met leedvermaak kijken? Of, Nee, als Ajax wint kijk ik naar vanavond in Berlijn. Dan kijk ik naar geen enkele andere club met leedvermaak. Ja. Ik hoop dat PSV doorgaat. Maar dat geldt ook voor Feyenoord als ze in de Europacup goed presteren. En hoeveel kans geef je Ajax? 100%. Dit is wat Real Madrid, hè, Ajax? Ik denk dat wij de quiz gaan spelen. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Luc Mondé uit Maartensdijk is onze quizkandidaat van vandaag. Welkom. Ja, dank u wel. 50 jaar, dat klopt. Ja, net geworden. Ja. Ja, en was het een verhaardagscadeautje dat je bent opgegeven om hier de quiz te komen spelen? Ja, zeker. Ja, en was je blij met dat verjaardagscadeautje? Ja en nee. Ja. Ik vind het heel erg leuk, luister al jaren, maar het is natuurlijk ook wel spannend. Het is ook wel spannend. Ja. Nou heb je de mazzel dat er geen torenhoge score tot nu toe gehoord. Gehoord staat. 27 punten, dus ik zou zeggen zet hem op. Ja, ga ik doen. Maak dank u wel. Aan de ene kant willen we met Schiphol gewoon een goede verbondenheid over de hele wereld hebben. Schiphol gaat toch akkoord met een vermindering van het aantal vluchten. Aan de andere kant is er ook de hinder voor de omwonenden. Vanaf het najaar zullen er niet langer 500.000 vluchten per jaar op Schiphol zijn. Schiphol wil niet dat het aantal vluchten verder krimpt. Ook wil de luchthaven kunnen blijven groeien. Volgens Schiphol moeten de verbindingen met de rest van de wereld wel voldoende in stand worden gehouden. En met name bij geluid knelt dat. KLM verwacht dat er hierdoor tientallen bestemmingen verdwijnen. Ja, Worden Schiphol is niet bepaald laaiend enthousiast over die voorgenomen krimp van de luchthaven. Dat laat de directie weten in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Schiphol wil niet dat het aantal vluchten verder krimpt dan hoeveel per jaar? Ze willen naar 440 duizend vluchten per jaar. Ja, dat is wat de overheid wil. En Schiphol wil juist niet verder dan 460.000 gaan. En dat zou een matje moeten zijn. Dat was precies. Ondertussen maken inwoners van welke provincies zich zorgen over de komst van een vierde aanvliegroute? Schiphol. Utrecht. Dat is Utrecht inderdaad. Een actiegroep is een petitie gestart tegen die nieuwe vliegroute. De petitie is inmiddels meer dan 14.000 keer ondertekend. Vraag 3 begint weer met een fragment. U hoorde Yevgeny Prigozhin. Hij knapt het vuile werk op van president Poetin en voelt zich, zegt hij, nu verraden. Prigozhin vindt dat de Russische legerleiding hem tegenwerkt. De ruzie tussen het beruchte huurlingenleger en Rusland escaleert. Huurlingenbaas Prigozhin vindt dus dat hij te weinig munitie krijgt. Wat is de naam van dat huurlingenleger? De Wagner. Ja, de Wagnergroep. Het Russische ministerie van Defensie noemt de beschuldigingen van hem volstrekt onwaar. Ook het Oekraïense leger kampt met een tekort aan munitie. EU-kopstuk Ursula von der Leyen die koerst daarom op een gezamenlijke inkoop. Dat deed de EU ook bij de aankoop van wat in 2020? Tanks? Nee, geen idee. Wapens. Het waren de coronavaccins. Dus dat is echt even op een andere manier denken. Ja, maar een gezamenlijke inkoop op EU-vlak, dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. Ja, en toen was dat ook echt wel nieuws, Vraag 5 is een fragment waar we weer naar gaan luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Ja. Wie is dit? Je hebt meer staanplaatsen dan zitplaatsen. Ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Ik heb net wat filmpjes voorbij zien komen. Nou, een geweldige sfeer. En dan zullen we daar ook zeker in de beginfase heel, heel slim mee om moeten gaan. Ja, de coach van Ajax... Heitinga? Ja, heel goed. Ik wou zeggen, er mag niet gesouffleerd worden, maar dat had je gelukkig ook niet nodig. Nee. Ajax kan zich vanavond plaatsen voor die achtste finales van de Europa League. Of het voor PSV ook een spannende avond wordt, dat is de vraag. Hè. Vanavond die returnwedstrijd tegen Sevilla. Nou ja, het kwam net ter sprake. Wat voor achterstand moeten zij goed maken? Een 5-0 achterstand. Nee, 3-0 was het. Drie doelpunten. Ja, 3-0 was de vorige wedstrijd, of 0-3 dus eigenlijk. Dan zoeken we nog een onderwerp uit de actualiteit. Je krijgt cryptische aanwijzingen, dus je moet creatief denken om daar iets van te maken. De vraag is, waar hebben we het in dit geval over? Zodra je denkt te weten, geef een seintje. Je mag maar één keer een antwoord geven. Ja. Dus zorg dan dat het goed is. Ja. Hier komen de hints. 4. De vlam is dit jaar gedoofd voor mij. Ik denk dat het over het bevrijdingsfestivals gaat... Die ga ik even bij de jury neerleggen, want hij is redelijk iets specifieker als ik door zou lezen. Voor 3 punten, 45.000 mensen moeten een alternatief voor mij verzinnen. Voor 2 punten, want als het aan mij ligt, blijf ik gratis en wordt de drank niet duurder. En 1 was geweest, op 5 mei ga ik daarom voor het eerst in 30 jaar niet door. In Utrecht. Ja, het gaat over Utrecht. Ja. Ik vraag nog even, wordt hier nou goedgekeurd of niet? Er wordt overlegd. Ja, hoor ik hier. Eigenlijk in mijn oor door. Dus dat betekent dat dat voor jou in ieder geval extra punten zijn. Want ja, je had hem heel snel al, namelijk na de eerste aanwijzing. Ja. Dus daarmee schiet die nieuwsfactor van 3 naar 7. Dat is fijn. Dus dat geeft in één keer een heel ander uitgangspunt voor die tweede ronde. Betekent namelijk dat je 4 vragen nodig hebt om goed te beantwoorden om aan de leiding te gaan. Ik ga best doen. Ik zou er meer doen, maar De Nationale Nieuwsquiz. Wat is de naam van de politicus die door de AIVD gewaarschuwd werd voor Russische spionnen? Klopt. Tilburg en welke andere stad mogen in het najaar van start met de wietproef? Ja, de directeur van wat voor failliet bureau in Hengelo blijkt voor tonnen aan zorggeld te hebben vergokt. Klopt, een Kandinsky-schilderij dat eerder in het Stedelijk Museum hing is verkocht voor 60 hoeveel? Miljoen, zeker. Welke Nederlandse gemeente telt relatief de meeste Oekraïense vluchtelingen? Renswoude. Is ook goed, de trainer van welke voetbalclub krijgt 50.000 euro boete voor zijn woedeuitbarsting langs het veld? Pas. Bayern München is dat. De opkomst van wat gaat hand in hand met een stijging van winkeldiefstallen? Pas. Zelfscankassa. Door een financiële meevaller krijgt Nederland hoeveel euro terug uit Brussel? 10 miljoen. Ruim 500 miljoen. Een Britse rechter heeft besloten dat een voormalig jihadiste wat niet terugkrijgt? Paspoort. Ja, een Kamerlid van welke partij neemt zijn woorden over sociale huurwoningen terug? VVD. Zeker. Welk voertuig boorde zich gisteren in het Brabantse Maarhezen in een woning? Vrachtwagen. Ja, in Japan zorgt het aanspoelen van wat voor voorwerp voor flink wat... grote metalen bol. Zeker. En 13, een kerstvers bruidspaar North Carolina mist het eigen feestje doordat het duo vast zat in... De lift. De lift, inderdaad. Daarmee heb jij een mooie score neergezet. 8 vragen heb jij goed beantwoord in die tweede ronde. Kom je op een score van 56. Dus daar ga je voorlopig mooi mee aan de leiding. Gefeliciteerd daarmee, zou ik zeggen. Jullie allemaal bedankt voor jullie komst naar Spraakmakers. Ik hoor mij nog heel snel wat Sven gaat doen. Wij gaan praten met de